Middernacht, het is maandag 16 september. Renate Evers met het NOS Journaal. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer reageren negatief op de uitgelekte cijfers van het Centraal Planbureau. Het CPB heeft de kabinetsplannen voor volgend jaar doorgerekend en voorspelt dat de werkloosheid volgend jaar oploopt tot 7,5%. De koopkracht daalt in 2014 met 0,5%. CDA-leider Buma vindt dat het roer om moet en pleit voor belastingverlaging. SP-leider Roemer noemt de cijfers dramatisch. Regeringspartijen VVD en PvdA zijn juist positief over de prognose van het CPB, al benadrukken zij dat 2014 nog een moeilijk jaar wordt. En er lijkt volgend jaar een einde te komen aan de daling van de huizenprijzen. Dat verwacht het Centraal Planbureau. En ook gaan mensen weer meer investeren in hun woning. Het CPB signaleert nog geen grote ommekeer op de huizenmarkt, maar ziet wel licht aan het einde van de tunnel. De voormalige minister van Financiën Summers heeft zich teruggetrokken als kandidaatvoorzitter van de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken. Summers was een van de favorieten voor het opvolgen van Ben Bernanke. In een brief aan president Obama schrijft Summers dat hij een moeizame benoemingsprocedure verwacht. En dat is volgens hem niet in het belang van de Fed en de regering, schrijft hij. Een grote groep democratische senatoren heeft volgens sommige media een voorkeur voor Janet Yellen als nieuwe voorzitter van de Fed. Zij is op dit moment vicevoorzitter. De termijn van Bernanke als Fed-voorzitter loopt op 31 januari af. In Amsterdam heeft acteur Pierre Bokma de Louis d'Or gekregen voor beste mannelijke hoofdrol in De Verleiders over de vastgoedfraude. Halina Rijn kreeg de Theodor voor beste vrouwelijke hoofdrol in het stuk Noora. De toneelpublieksprijs voor beste voorstelling van het afgelopen seizoen ging ook naar De Verleiders. Het weer: in de loop van de nacht wordt het droger en klaart het op, minimaal rond 10 graden. Overdag van tijd tot tijd zon, maar ook buien, vooral in het noordwesten, en het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Boon. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En beeld daar geleid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is niets meer en niets minder dan Echte Janne. En een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus blijkt dat er nog nooit zoveel ijs op de Noordpool heeft gelegen. En de opwarming van de aarde kul is. Maar hou je toch stug vol dat het zo is. En verdubbel je ook nog eens even opeens je contributie zonder het te vragen. Zoals Greenpeace, wat een zin zeg. Dan ben je een ontzettende Johan, Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Maar laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan. Ja, ik kan natuurlijk niet missen, het is elke week raak. Mark Rutte. Nederland heeft alles in huis voor een sterke toekomst. Daar werkt het kabinet aan. En dat doen we door te regeren. Dat is wat we aan het doen. Ja, prima. Dan je kop, man. Hallo, daar zijn we weer. Ja, Mark Rutte mag natuurlijk niet lezen ontbreken in dat lijstje. Nee, natuurlijk niet, want de prutspremier die zakt wekelijks dieper in het moeras. De VVD heeft nog maar 19 zetels over van de 41. En nog maar 12% van de bevolking heeft überhaupt nog vertrouwen in dit kabinet. En dat is historisch laag. Dus we kunnen nu al melden dat volgende week de VVD op hoeveel staat, Jan? 18. En dat er nog maar hoeveel vertrouwen is, Jan? 11%. En dus dan ook staat onze Markie Kwarkie weer in de lijst. Want we gaan door met Mark Rutte, de grootste Johan van het jaar noemen. Tot dat vreselijke flopkabinet weg is, Jan! Oh, zit er een plan achter? Ja. Oh. Eigenlijk heb ik dat net bedacht. Maar in ieder geval elke week Mark Rutte. Wat slechter kan het niet. Nou ja, je was er vorige week niet. Het zal je verheugen dat we ook toen Mark Rutte erin hadden. Nou ja. Is dat niet fijn? Hey, weet je wie we ook hebben? Nou. Barack Obama. We would not be at this point if there were not a credible military threat standing behind the norm against the use of chemical weapons. Oké, bij deze het officiële Echt Janne standpunt. Obama is de man die de Pax Americana persoonlijk naar het graf heeft gedragen. Precies. Rusland leek vergeten en begraven, maar is opeens weer een wereldmacht door het slappe optreden van de Messias van Links Nederland. Ja. Barack blijkt een burgerlijke poeper te zijn en is het machtigste land van de wereld gelijk niet meer machtig. En dat is een slechte zaak. Barack! En dus? Obama! Johan! Zei je echt Barack? Ja, sorry, dat kan ook. Oh, God, je kan zo bij de NTS, joh. Oh, Monique Burger! Maar ik schrik er ook van. Van de greediness waarmee deze mensen hun gratis boek opeisen. Ja, Monique Burger. Mevrouw Burger die heeft een boekenwinkeltje in Amsterdam, Borselommer. En die schrok zich helemaal dood van al die stinkende tokkies die gratis dat godvergeten droomboek kwamen scoren. De burger werd misselijk van al die onderklasse burgers. En veel ophef over elitaire houding natuurlijk. Maar dezelfde dag werd haar pand beklad en de ramen ingegooid. Godverdikke, houd het nou toch nooit op! Waar wil je heen, Jan? Ik vind het heel Oké, die mevrouw heeft dus een boekenwinkel. Ja, dat is een stuk stappen. Die heeft een ongewassen mens. Ik ben er godverdomme! Tot aan de ongewassen mensen ben ik er. Ja, dus die heeft ongewassen... Die had een stuk geschreven dat ze het ongelooflijk vond... dat ze dat onderklasse tuig, dat schorm, dat tandloze, hufterige, ongewassen spul... Dat papier allemaal tussen hun kleren, dat waar ze blijven. Dat die normaal dus nooit in haar boekenwinkeltje te zien zijn. Dat klopt omdat dat non-verleur. Zijn, oh voilà, oui, non, bon. Maar ja, als ze gratis dat klote droomboek kunnen halen, dan staan ze wel in de rij. En mevrouw Burger, die dacht, gadverdamme, wat doet het vieze volk in mijn mooie schone winkeltje? Nou, dat kan elitair zijn, dat kan niet elitair zijn. Misschien heeft ze wel groot gelijk, maar in ieder geval, dat werd opgepakt, dat werd een zaak. En dat dan gelijk zo'n pand wordt beklad in ramen worden ingegooid. Precies. Daar hebben wij bij de echte Jan een typus aan. Ja, maar het blijft een... Het blijft een elitaire trut. Dus een Johan. Ja, ja. Goed. Nou, dat het me duidelijk is... Heb je het gehoord? Geen ruiten meer ingooien. En Monique, je bent een... Louis van Gaal. Je kwalificeert je als eerste land van Europa met een doelsaldo van plus 20. Dan denk ik niet dat je het slecht gedaan hebt. Nee. Nou, je hebt het heel goed gedaan. Met name tegen Andorra. Tjongejonge, de bondscoach blijft maar grillen dat hij de allerbeste bondscoach is die we maar kunnen krijgen. Maar tot nu toe is het wel niet best, liever gezegd, de 2-0 winnen van Team Postbodes. En loodgieter uit Andorra is een regelrechte afgang, afluiting, onzinuitslag. Dus misschien moet Louis wat minder mensen gaan schreeuwen en beledigen en meer presteren. Hadden we vorige week trouwens ook, maar goed, mag niet. Dat is iets. Ja, wat maakt er nou uit? Want nou ja, vorige week ook al bij Jan. Misschien kan je eens een keer kijken wat we gedaan hebben vorige week. En dan, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik maar naar één iemand luister, zoals je weet. En dat is Jantje Roos. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Thierry Baudet is academicus, schrijver, commentator en conservatief wonderkind. Tenminste, zo wordt hij genoemd. Ja, vooral bekend van zijn boek Aanval op de Nazistad. En natuurlijk echt Jan. Welkom, Thierry Baudet. Dankjewel. Ja, welkom terug eigenlijk gewoon wel weer. Ja, want je bent hier eerder geweest toen je vorige boek hebt geschreven. Laten we zo zeggen, we nodigen gewoon bij elk boek uit. Eerste boek. Altijd leuk om hier te zijn. Dankjewel. Hoeveel boeken schrijf je per jaar? Dan kunnen we je alvast intekenen in de agenda. Ik hoop in april uit te komen met een nieuw boek over klassieke muziek. Dat ik samen met Arie Boomsma ga schrijven. Samen met Arie Boomsma, klassieke muziek. Nee, we zitten vol tegen die tijd. Nou, helaas. Als je Arie meeneemt. Nou, ik weet niet of jij iets met Arie hebt, maar... Wat heb jij met Arie Boomsma? Nou, het is een goede vriend van mij, maar daarnaast denk ik dat wij een heel mooi boek aan het maken zijn... waarin we klassieke muziek toegankelijk gaan maken voor iedereen. Nou, nee, iedereen. Ik denk dat heel veel mensen zijn, ook in onze omgeving... die wel geïnteresseerd zijn in klassieke muziek, maar niet weten waar ze moeten beginnen. Wordt het, denk ik. Het heet Van Bach tot Bernstein met Boomsma en Baudet. God, wat leuk. Ja, top. Nou, laten we eerst even de actualiteiten doen en daarna gaan we het over de interessante dingen hebben. Helaas zit Arie Boomsma daar niet bij, maar wie weet een volgende keer. Oké, begin maar. Je kijkt helemaal teleurgesteld. Nee, ik denk dat je niet weet hoe leuk dit boek gaat worden dat we gaan maken over klassieke muziek. Ja, prima. We gaan van mij een exemplaar en dan spreek je wel weer tegen die zeker tijd. Over 2 jaar. En wie weet. Prinsjesdag staat ver de deur. Maar de cijfers die zijn natuurlijk alweer uitgelegd. Begrotingstekort 3,3% werkloosheid. Die loopt ook weer op. 925.000. Vermindering de koopkracht. 0,5% economische groei. Minder. Ja. Gaat niet best, hè? Nee, het gaat niet best. En het ziet er ook niet naar uit dat het op lange termijn op dit moment beter gaat. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat we in dat keurslijf van de Europese Unie zitten. Dus je hebt te maken met een enorm groot systeem waar wetgeving wordt gemaakt. En Nederland dobbert daar een beetje achteraan. Maar we kunnen niet echt, net bijvoorbeeld de euro, wat ik altijd zeg is one size fits none. 1 maat, 1 rentevoet, 1 geldhoeveelheid die centraal vastgesteld wordt in Frankfurt. Thierry, daar hebben we niet zoveel aan. Het is prima dat we zo even de tokpaarden gaan. Maar zou het ook iets te maken kunnen hebben met het beleid van onze eigen regering? Dat vind ik wel prettig om te horen. Heeft het ook misschien iets te maken met... Of maakt het niet uit? Nee, het is natuurlijk waar dat er ook nationaal allerlei kwesties liggen. Maar als je kijkt naar het grotere schip, dan is de kracht van Europa bij uitstek altijd geweest de politieke decentralisatie. Punt dat al die landen vrij monetair konden ademen, met elkaar in concurrentie gingen. En dat wordt door harmonisatie vanuit Brussel nu onmogelijk gemaakt. Maar goed, iedereen gilt een moord op land in Nederland. Tenminste, 88%, 12% hebben nog wel vertrouwen in dit kabinet. En zeggen, deze mensen die trappen ons steeds verder de economische malaise in. Maar jij zegt, joh, die hebben er al lang aan geen fuck meer over te vertellen. Ja, een van de dingen die ik nu aan het zeggen ben, in, zeker ook in mijn nieuwe boek, Oikofobie, waar ik dat uitwerk. Met Arie Nederland Boomsma? Is, nee. Sorry? Nee, het boek met Arie Boomsma. Hou nou op over Arie Boomsma. En Nederland is eigenlijk helemaal geen democratie meer, om de eenvoudige reden dat het parlement vrijwel niets meer te zeggen heeft. Dus we kunnen ze eigenlijk ook de schuld niet geven? Nou ja, dat weet je natuurlijk niet precies. Maar het heeft wel iets hypocriets om aan de ene kant enorm veel kritiek te leveren op de Nederlandse regering. En aan de andere kant, in feite, het feit dat Nederland een provincie is geworden van de EU niet fundamenteel ter discussie te stellen. Dus ik denk dat iedereen die nu ernstige kritiek heeft op de regering ook, net als ik, euro-nihilist moet worden. Dat wil zeggen, uit de EU en uit de euro. Omdat dat de enige manier is om weer ons zeggenschap over ons eigen land terug te krijgen. Nou, daarover gesproken, wat ook weer grappig is. Roemenen zijn de dupe van xenofobie en racisme in Nederland, zegt de Roemeense minister van Arbeid. Ik weet ook hoe ze heet. Mariana Campeanu. Ja, zij reageert natuurlijk op de uitspraken van minister Lodewijk Asscher. Ja, precies. Wat ik heel fijn vond aan die uitspraken. En even los van de inhoud, dat is dat wat je nu ziet, is dat ook bij de PvdA de problemen benoemd gaan worden. Dus als mensen zoals ik, andere mensen die heel erg eurokritisch zijn, de problemen van de open grenzen benoemen, word je gauw in een soort hoekje gedrukt. Van, oh, maar dat is een marginaal standpunt. En dit soort uitspraken van Asscher laten zien dat het helemaal geen marginaal standpunt is, maar het is een heel reëel probleem. Maar was het nou heel dom van Asscher om dat te zeggen? Of is dat expres gedaan? Nou, weet je wat mijn probleem is eigenlijk? Ik ben het er inhoudelijk mee eens. Dat vind ik belangrijk. Inhoudelijk ben je er, als je er niet inhoudelijk mee eens bent, dan ben je echt serieus gestoord. Maar we hebben het dan wel over wat decennia lang door alle establishment politieke partijen en door de media is uitgedragen. Het probleem is natuurlijk, en we zien dus een kentering nu. En dat vind ik, dat juich ik toe. Maar wat ik niet toejuich, is dat iemand die 2,5 jaar staat te belletje trekken, op een dag een emmer water over zijn kop krijgt en dus waarschuwt dat belletje trekken mogelijk het water op je hoofd laat neerdalen. Nu denk je, wat is dit voor metafoor? Ja, dacht ik zelf. Dacht ik zelf ook. Nee, het gaat meer om de vorm van de PvdA, waar Lodewijk Asscher er al voordat hij geboren was lid van was, heeft gekozen voor dit beleid, heeft gekozen voor die EU. Die heeft de hele tijd staan te belletje trekken, waardoor de vrije mogelijkheid van hem, dat personen, ja, snap wat je bedoelt. Die dus hier naartoe komen en op het moment dat ze elk moment dus bij ons voor de deur kunnen staan om te gaan belletje trekken, dan ga je opeens zeggen, ja, dat is toch ook niet leuk. Dat is beleid waar die man al tientallen jaren achter staat in zijn club en zijn partij. Was dus, de vraag, was hij nou dom of was hij nou expres? Dus hij heeft altijd dat belletje lopen trekken en nu gaat hij lopen piepen. Hij is verantwoordelijk voordat die mensen hier naartoe komen. Ja, zijn partij, ja, dat is waar. En nu kan hij er geen kloten meer aan doen. Wat heb ik dan aan zo'n minister die dan zegt, ja, straks komt er al heel veel ellende op jullie af en dat komt eigenlijk ook door ons. Misschien is dat een verschillend perspectief. Of wil je ook wat zeggen? Nee, daar hou ik wel even mijn mond. Ja, nou, jij praat misschien als stemmer. En ik praat meer als iemand die een bepaalde opvattingen heeft over het publieke debat. En een bepaalde ontwikkeling ziet. En dat juich ik toe. En ik ben het verder natuurlijk helemaal met je eens dat de PvdA behoorlijk wat boter op het hoofd heeft. Maar goed, dit is toch maar gezegd. En ik hoop dat dit een tendens is die zich voortzet. De tendens is prachtig, alleen het leidt tot niks. Want het beleid is zo uitgestippeld. Het mooie is dat de Roemeense minister zich dus geen zorgen over maakt. Want die zegt, alle Roemenen die een baantje buiten Roemenië willen, zijn ondertussen wel Europa ingetrokken. Ze haten Nederland. Dus we hebben het van de Roemenen zelf te komen. Geen Roemenen. Behalve misschien een enkele zakkenroller. Wat heel erg slecht is om te zeggen. Moet er een beetje om lachen. Ja, dat weet ik. Ik zeg alleen maar wat de Roemeense minister van Arbeidszaken zegt. Hè. Goed. Verder nog, Telegraaf herstart website voor ideeën om ons uit de crisis te helpen. En geeft Wilders ruimbanen de kolommen dit weekend. Is de aanval van de trouwe bondgenoten Rutte geopend? Thierry? Kun je de vraag nog een keer stellen? Ik was niet aan het luisteren. Samen nog aan toe. Nou, viel je ook weg? Jan, kun jij even een metafoor doen? Ja, ik moest ook. Ja, wat Jan nu heeft gemerkt, het is al 2-3 maanden bezig, hoor. Maar dat de Telegraaf niet meer aan de hand loopt van de VVD. Oh ja, dat soort dingen. Weet ik allemaal niet. Dat vind ik niet zo belangrijk. Ja, maar ik hoopte eigenlijk te praten over mijn boek. Ja, daar gaan we toch straks over hebben. Mijn eerste blokje is de actualiteiten. Zich beginnen hier ook al de regie over te nemen. Trouwens, bij Petra Possen ging het niet zo goed, de regie nemen bij Kunststof. Wat een vervelend. Nou, goed. Laat maar. Ik vind het ook nogal brutaal. Ik dacht hier om mijn boekje te komen praten. Verdomme, de wereld draait door niet. Oh, kijk, begin naar boos te kijken. Daar schrikken wij niet van, hoor. Echt, Jan, hoor. Nee, wetenschappen, we draaien hier zo onder die tafel, hoor. Oké, je ziet hier met ik wou zeggen 200 kilo kracht, maar Jan is er natuurlijk ook gewoon. We gaan even terug waar we vandaan komen. Stel een vraag. Over het beleid van die EU, waar we net over hadden, met Asscher. Dat beleid is al uitgestippeld. Dat is waar. Nu kijken we naar de peilingen, zien we SP, PVV bovenaan. Dat zijn de meest Europa-EU-kritische partijen die er zijn. Denk je dat er een kentering mogelijk is in het beleid? Als ik echt een pessimist was, dan zou ik deze boeken niet schrijven. Dan zou ik niet hier zitten. Ik geloof dat mensen langzaam maar zeker bepaalde ideologische paarden loslaten. De Europese Unie heeft een aantal morele credits gehad altijd. Het idee dat de Europese Unie op een of andere manier iets met vrede te maken zou hebben. Dat is totale onzin, is volstrekte flauwekul. Maar goed, dat idee hebben mensen altijd gehad. Het idee dat de Europese Unie op een of andere manier welvaart zou brengen is ook totale onzin. Maar goed, dat begint langzaam maar zeker, begint dat idee af te kalven. En dan is er ruimte voor nieuwe ideeën. Het zou goed kunnen dat we nu op zo'n moment zitten, dat we geleidelijk aan toch een soort van wereldbeeld aan het loslaten zijn, zoals ook misschien wel 250 jaar geleden het religieuze wereldbeeld door de verlichting werd verdrongen. Zo gaan we nu misschien langzaam meer naar een rationelere manier om na te denken over de Europese Unie toe. Nu wordt ons natuurlijk een soort de lichten gingen uit. Dat was met de Europese grondwet, als we niet voor zouden stemmen, zouden er de lichten uitgaan in Europa. Ja. Je kent die teksten wel. Ja, nu heb je dus twee partijen die bovenaan de peiling staan, die allebei zeggen van, kan het even wat minder tot helemaal opzouten met die EU. Ja. Is het een mogelijkheid dat het ook zover komt, dat we gewoon binnen no time zeggen van, mooi, een leuk experiment, maar doei. Ja, ik, als je kijkt naar hoe de Sovjet-Unie gevallen is, dat was eigenlijk een quasi-EU, een pan-nationaal rijk dat centralistisch bestuur oplegde aan allerlei verschillende volkeren die er eigenlijk uit wilden. Dat is eigenlijk heel snel is de Sovjet-Unie natuurlijk gevallen. En bijna niemand zag het aankomen. Dus dat geeft wel, en ook Joegoslavië bijvoorbeeld. De Russen hebben nog iets van een invloedssfeer in een staartje of wat hoor. Ja, natuurlijk. Maar als je kijkt naar wat er in 1989 en 1990 gebeurt, de val van de muur en de hele nasleep daarvan, op een heel snelle periode is eigenlijk dat rijk min of meer uit elkaar gevallen. En natuurlijk heeft dat nog een nasleep gehad, dat ontken ik niet. Maar dat zou dus in Europa ook kunnen gebeuren. Tegelijkertijd moeten we constateren dat in Nederland is het dan misschien wel zo dat nu de peilingen even zus of zo staan. Maar als je kijkt naar de verkiezingen in Duitsland, daar valt in waardigweg helemaal niet serieus te kiezen. De Sociaaldemocraten, de Christendemocraten. Angela! Dus dezelfde, net als Omo en Robijn. Dat is allebei eigendom van Unilever. En zo, dat vind ik eigenlijk ook een beetje in de politieke partijen in West-Europa. Al de mainstream partijen, ook in Frankrijk, UMP en Parti Socialist, is eigenlijk dezelfde partij. En mensen denken dat ze verschillend stemmen, maar het is eigenlijk precies hetzelfde wat ze stemmen. En er moet dus wel iets behoorlijk heftigs gebeuren voordat dat syndicaat, zoals ik het noem, wordt doorbroken. En ik kan niet in de toekomst kijken, maar het zou wel zo snel kunnen gaan. Ja, dat is waar. Een goed voorbeeld daarvan is dat Hans Verbalen, dat is zeg maar de rechter tackle van de VVD in Europa. Die heeft op een etentje toegegeven dat ze eigenlijk gewoon D66 zijn. En D66 zegt op alles ja. Ja, dat is waar. Hè? Dus VVD is een ontzettend pro-EU-partij. Ik denk dat het niet lang meer duurt voordat kiezers zich daarin niet meer laten daarin niet meer zand in de ogen laten strooien. Tegelijkertijd, ik moet constateren dat peilingen ontzettend fluïde zijn en volatiel. En het ene moment inderdaad staan de Europa-sceptische partijen heel erg hoog. En ja, misschien over een half jaar weer niet. Dus dit soort tendensen, ze gaan heel traag en ze gaan met fluctuaties. En het is niet zo makkelijk om daar precieze voorspellingen aan te doen. Maar goed, er wordt vaak gesproken over over een referendum, over de toekomst van de EU. Ik denk, als je dat in Nederland houdt, kan je nu al wel zeggen wat de uitslag is. Want namelijk. Ik heb ook met een groep geprobeerd om zo'n referendum te organiseren. Met Burgerforum EU. Allerlei handtekeningen. Voor 60.000 handtekeningen. Toch best wel wat. We hebben behoorlijk weinig media coverage gekregen. Dus ik denk dat dat een indrukwekkend aantal is. Maar voordat je zo'n referendum daadwerkelijk krijgt, is ontzettend veel hobbels te nemen. En de zittende macht zal natuurlijk alles doen dat te voorkomen. Omdat de politieke elite heeft zich zo verbonden met het Europese project, dat de leden daarvan nog liever met 100 km per uur tegen een muur rijden dan toe te geven dat het fout was. Goed, Thierry, daar gaan we het dadelijk nog zeer uitgebreid over hebben. Maar eerst even je boek zo direct. Maar nu moeten we eventjes schakelen van de ene conservatieve denker naar de andere conservatieve denker. We gaan even verder met La Vie en Rose. We toch nog even hebben over Syrië en waar wij nou als Nederland staan. Natuurlijk zijn we militair strategisch afhankelijk van Amerika. Na de Tweede Wereldoorlog hebben wij het zogenaamde pacifisme omarmd, omdat we wisten dat de Jenken ons toch wel zouden helpen als de kak tegen de ventilator zou vliegen. Wij gilden man de bom, omdat de bommen van de Verenigde Staten ons verdedigden tegen het oprukkende en alles verslindende communisme. Door die laksheid hebben Europese landen, en dus ook ons land, geen defensie van betekenis. En dus ook geen militaire inlichtingendienst van enig niveau. We moeten dus hebben van informatie van, je raadt het al, de VS. Na de gifgasaanval in Syrië riep Amerika als eerste dat dit door het regime van Assad is gedaan. Daar zijn tot nu toe helemaal geen bewijzen voor geleverd. Nederland wilde eerst afwachten tot die bewijzen er zijn om een mening te kunnen vormen. Dat klinkt zo waar als onafhankelijk denken. Het wachten is dus op het rapport van de VN-wapeninspecteurs. En dat rapport verschijnt volgende week. Maar waar komt Fransie Timmermansie, onze minister van Buitenlandse Zaken, deze week opeens mee aanzetten? Volgens het kabinet is het met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat Assad verantwoordelijk voor de gifgasaanval is. Eerst roepen dat je een rapport wil afwachten en voordat het rapport verschijnt, weet Timmer Fransie al een conclusie te trekken. En dat is best knap. Zo merk je dus dat Nederland weer achter de States aanlopen. De vraag is alleen waarom. Het Amerikaanse volk wil ook niet aan de zijde van Al-Qaeda vechten tegen Assad. En waarom zou dit kabinet dat wel willen? Waarschijnlijk omdat Timmermans gebeld is door zijn collega Kerry. En de Amerikanen iets weigeren is nou eenmaal slecht voor de internationale carrière waar Frans al zo lang van droomt. Ja, dat heet kijk op geopolitiek, Jan. Dat heet ook kwaliteit. Ja, weet je, zoals jij het zegt, lijkt het zo simpel. Het is het uiteindelijk ook, okay. Als je het snapt. Ja, de conservatieve commentator Thierry Baudet schreef een boek over oikofobie. En wij hebben niet elke week een hoofdgast die zijn eigen fobie verzint. Of, Thierry, bestaat het oikofobie wel degelijk? Ja, ik denk dat het bestaat. Ik denk dat het, nee, maar heb je hem bedacht, de term? Of is het een algemeen erkende... Ik heb het woord geïntroduceerd in de Nederlandse taal. Ik hoop dat het opgenomen wordt in de Dikke Van Dalen. Het is bedacht door de Britse denker Roger Scruton. Bij wie ik in de leer ben geweest. Bij wie ik les heb gehad vroeger. Bij wie ik gepromoveerd ben. Oikofobie slaat eigenlijk op een houding die dominant is onder de westerse elites in mijn ogen en in de ogen van Roger Scruton. En die een afkeer van het thuis weergeeft. Dus oikos is Grieks voor thuis en het staat eigenlijk tegenover xenofobie. Ja. We zijn allemaal vertrouwd eigenlijk met het idee dat het heel erg gevaarlijk is om bang te zijn voor het vreemde. We moeten allemaal openstaan voor het vreemde. Dat is eigenlijk de houding die ons allemaal wordt aangeleerd. Ja. Nou, dat is in ieder geval niet een compliment wat je krijgt. Als je iemand zegt, je bent xenofobe iemand, dat is niet goed. En antropologen leren heel snel om vreemde stammen enzovoort om begrip op te brengen voor alle rituelen die ze hebben. Ja. Maar we hebben eigenlijk helemaal niet die houding ten opzichte van onze eigen cultuur, onze eigen rituelen en onze eigen tradities. En wat je dus ook ziet in de afgelopen 100 jaar, zeg maar, dat is dat in West-Europa alle elementen van die tradities bespot, beschimpt zijn, bestreden zijn. Bijvoorbeeld in de kunsten. Het modernisme in de kunsten is heel duidelijk een poging om te breken met de tradities in de kunsten. Maar ook in de politiek, waar natuurlijk de Europese Unie en de massale immigratie heel duidelijk tot effect hebben dat de nationale tradities en de nationale culturen verwateren, verzwakken en uiteindelijk misschien wel niet maar meer zouden kunnen bestaan. Maar jij betoogt dus eigenlijk dat feit dat dat dus gebeurt, hè, dat die moderne kunst ontstaat, dat die multiculturele samenleving zo wordt toegejuicht en wordt geploegd. En de Europese Unie. En de Europese Unie, die drie elementen, dat voortkomt uit een angst voor het eigen huis. Ja, voor het eigene, precies. Dus er is eigenlijk een instinctieve neiging. Het is denk ik niet alleen rationeel, maar het is ook pre-rationeel. Of het is iets van, zodra je bijvoorbeeld zegt, er is een probleem met de islam, dan zul je... Als je helemaal niet waar. Als je met een oikofoob praat, dan zal die zeggen, ja, maar Staphorst dan. Ja. En die zal dus direct de behoefte voelen om te zeggen, ja, maar wij zijn net zo erg of zelfs maar nog erger. Is hetzelfde terwijl, als je zegt... Nee, maar wacht even. Terwijl als je het omdraait, als je dus iets zegt over Staphorst, dan zal de oikofoob nooit zeggen, ja, maar de islam is nog veel erger. Dat komt helemaal niet. Dus de neiging is altijd, maar wij Thierry, zijn slecht. Kun jij uitleggen, wat we vroegen ons het namelijk af, waarom dan? Waar komt die oikofobie vandaan? Ja. Is dat wat je bedoelt? Maar waarom zou je niet kunnen zeggen, nou, ik vind multiculturalisme ook prachtig, maar ik ben ook dol op pannenkoeken. Ja, dat is ook wat ik bepleit. Hè. Dus in mijn boek Oikofobie probeer ik naar manieren te zoeken... om en een hele open cultuur te hebben en op allerlei manieren samen te werken met elkaar en toch een vorm van geborgenheid en thuis te behouden in de vorm van een nationale democratie en de vorm van een nieuw nationaal ideaal, ja, wat ik multicultureel nationalisme noem. Waar komt dat vandaan? Maar waar het vandaan komt is een hele diepe vraag die ik eerlijk gezegd ook niet beantwoord in mijn boek. Ik begin het boek met zeggen, ik weet eigenlijk niet waar. Ik constateer dat het er is En ik heb wel vermoeden. Hoe groot wil je is dat het, weten? Ja, hoe groot is de kans dat het aan de Tweede Wereldoorlog gelieerd is? Ik denk niet zo groot. Ik denk dat de Tweede Wereldoorlog voor de ideeëngeschiedenis in Europa relatief onbelangrijk is. Ik denk dat het in de Eerste Wereldoorlog gebeurd is. Ik denk dat daar in de loopgraven en bij de slag bij Verdun en bij de Somme en zo, de Europese beschaving zijn zelfvertrouwen heeft verloren. En dat heeft geresulteerd in allerlei manieren om die beschaving los te laten. Maar weet je dat en de Europese Unie is dus ook bedacht, hè, door mensen die gevochten hebben in de Eerste Wereldoorlog. Het is een leugen, Archie, het is onzinnig om te zeggen dat hij na de Tweede Wereldoorlog... Niet om je tegen te spreken hoor, maar je hebt bijvoorbeeld in Frankrijk heb je nog steeds een zeer fel nationalisme. Duitsland heb je een... Ja, en in Nederland ook. Dus ik zeg niet dat de bevolkingen de elite niet meer nationalistisch zijn. Ja, dat is wat je nog juist ziet is op allerlei manieren bijna wanhopige pogingen van de bevolking, van de mensen, om iets van die geborgenheid te behouden. Maar je ziet een opkomst van populistische partijen. Maar je ziet dus ook aan bijvoorbeeld de populariteit van boerenmarkten, van crowdfunding, van biologische producten, van Yvonne Jaspers. Er zijn allerlei, denk ik, bewegingen gaande waar mensen houvast proberen te vinden. Terwijl ondertussen modernistische architectuur het thuisgevoel verstoort, immigratie het thuisgevoel verstoort en mijn politiek onteigend worden. Generatie, de babyboomers na de Tweede Wereldoorlog, die waar ik overigens alle ellende graag in de schoot schuif, die hebben natuurlijk dat niet-wieder trauma opgelopen. Die vonden... Ja, maar dat is fout. Ik vind het heel belangrijk om daar de nadruk op te leggen. EU iets met de Tweede Wereldoorlog door nationalisme komt, is onzin. Dat is gewoon een foute lezing in de geschiedenis. Nazi-Duitsland was een imperialistisch groot Europa verenigen. Exact. Wilde geen nazi-staat. Nee, maar daar ben ik met je eens. Alleen maar het is heel belangrijk. Er is een boek uit. Wat wil je? Ik wil mijn punt even maken. Zou je dat even willen doen binnen nu de komende 10 minuten? Ja, dat is goed. Het punt is namelijk dat mijn ouders bijvoorbeeld die generatie zijn. En ik mocht vroeger bijvoorbeeld geen Nederlandse vlag op mijn kamer hebben. Want dat was fout. Ja. Want dat hadden de NSB'ers ook. Ja. En ik mocht niet op de padvinderij. Want dan ging je in uniform lopen. En dat deden de NSB'ers ook. Weet je, alles wat ook te maken had met een nationalisme was per definitie fout en werd altijd gekoppeld aan de Tweede Wereldoorlog. Ja. Die hele generatie heeft dat. Als je nu ziet dat de Europese Unie, God beter, de Nobelprijs van de Vrede krijgt, omdat zij hier de vrede hebben bewaard, terwijl in Griekenland de nazi's over straten marcheren door het beleid van de EU, denk ik toch wel dat die Tweede Wereldoorlog er doorheen sijpelt. Natuurlijk, in de belevenis van mensen is dat heel belangrijk geworden. Het is een schrikbeeld geworden en er wordt een bepaalde oorzaak aangehangen, namelijk nationalisme. Nationalisme zou iets met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. Dat is onzin. Totale onzin. Werkelijk helemaal niets van waar. Maar in de beeldvorming is dat zo. Het is de hunkering naar groot Europa, wat de nazisme is. Tuurlijk. En Mussolini en Hitler wilden allebei een imperium waarbij ze allerlei verschillende volkeren zouden overheersen. Dus het idee dat je als nazistaat soeverein bent en als volk je eigen beslissingen neemt. En wat federaal werd geleid. Natuurlijk. Ja, dat is eigenlijk exact, alleen lag Brussel dan in Berlijn. De Waffen-SS won ook zieltjes met leuzen als Duitsland ziekt auf alle fronten für Europa. En, er is dus een boek uit waarin waar Hitler wat wakker in de moderne tijd. Het is een zeer goed geroemd boek van een Duitse schrijver. Waarin die man dus zijn stomme verbazing constateert dat waar hij zijn best voor gedaan heeft, zomaar vanzelf is gebeurd. Net uit. Overal snelwegen en één Europa. Hij wordt dan ook nog in dat boek, ik heb het nog niet gelezen, maar ik heb er wel over gelezen. En hij wordt een gewaardeerd commentator op tv en zo. En het is het schijnt hilarisch. Het is een oude de Europese traditie, want Napoleon wilde dit ook in feite. En er zijn eigenlijk allerlei bewegingen geweest, altijd om Europa te verenigen, vanaf de val van het Romeinse Rijk. En mijn stelling, en mensen net als ik die dus anti-EU zijn, ik betoog dat juist de kracht van Europa de decentralisatie is geweest. De reformatie, de verlichting, de industriële revolutie. Ja, die is mogelijk gemaakt, omdat het ene land anders is dan een ander land. Precies, door competitie, doordat landen op zoek gingen naar manieren om de ander de loef af te steken, boeken gepubliceerd konden worden in het ene land. Dus eigenlijk zijn we bezig om de Europese tradities, de nationale tradities, de culturele tradities om zeep te helpen. En het woord dat ik daarvoor heb bedacht, geïntroduceerd, om dat te duiden, is oikofobie. Oké, okay, waar angst voor onszelf. We hebben de mogelijkheid uit de Eerste Wereldoorlog komt van. En dan vraag ik mij dus af, Wat is, hè, want ik geloof dan altijd dat er ergens een idee achter zit. Wat is het grote idee dat wij onszelf moeten haten? Dat wij onszelf niet meer... onszelf, maar we mogen onszelf niet meer gunnen. We moeten namelijk kijken naar... Hè, dat is het grote voorbeeld van cultuurrelativisme... wat we hier heel lang hebben gehad. Was namelijk dat iedereen tegen ons zei... maar wij hebben geen cultuur. Ja. Wat is dan onze cultuur? Sinterklaas en erwtensoep? Weet je, dat ja. ons is ingeprent. Bij mij op school werd het ook gedaan. Wij hebben geen cultuur. En al dat spul wat hier komt wonen... die hebben wel cultuur. En daar moet je respect voor hebben. Maar wat is het grote idee erachter... dat wij onszelf moeten opheffen? Nou ja, de gebruik van het woord fobie... is een poging om het niet alleen maar... Ik denk dat er niet zozeer een idee... Ik denk dat het een instinctieve neiging is... Het is een xenofobie. Oikofobie dus. Oikofobie. Dus precies wat jij nu beschrijft. Ik denk niet dat daar een enorm rationeel verhaal achter zit. Ik denk ook dat de meeste mensen maar voor een heel klein percentage geleid worden door hun ratio. Maar voor een heel groot deel door hun passies. En ja, dit is gewoon een instinctieve afkeer. Maar je zegt het, ik ben daar niet mee eens. Want xenofobie is, dat zit in onze oergenen. En dit is... xenofilie geworden. Ja, ja, ja. En dat is tegen onze oerdrift. Onze oerdrift is namelijk... Ja, wij doen het dus met elkaar. Dus je zegt, oikofobie is eigenlijk tegen onze oerdrift. Dat zeg je eigenlijk. Dus het is een heel onnatuurlijk fenomeen. En hoe kan dat dan toch bestaan? Dat is je vraag. Toch? Ja, maar per definitie. Want xenofobie is namelijk iets wat in ons genen is vastgelegd. Omdat we ons eigen clubje heel willen houden. Ja. Dus het is omgeslagen naar xenofilie. Ja, ja. Wat eigenlijk hetzelfde is als aan oikofobie. Blijkbaar is het mogelijk dat een hele culturele en intellectuele elite... in de ban raakt van bepaalde traumatische gebeurtenissen. Decennia lang... tegen natuurlijke beslissingen wenst te nemen. Om het te voorkomen. Ja. Want die oorlog zit ook in onze genen. Natuurlijk. Dus de Tweede Wereldoorlog... Ik zei net, is de Tweede Wereldoorlog is relatief onbelangrijk geweest... in de ideeëngeschiedenis van Europa. Daarmee bedoel ik natuurlijk niet dat de Tweede Wereldoorlog... niet ontzettend belangrijk is geweest in de levens van heel veel mensen. En dat wil ik ook absoluut niet balineren. Maar dat heeft een enorm effect gehad. Maar het is dus een tegennatuurlijke neiging... die ons opgedrongen wordt. Aan de andere kant natuurlijk... Het is ook natuurlijk, en het is altijd ook de kracht en de vitaliteit van Europa geweest, dat we geïnteresseerd zijn in andere culturen. Hè? En het is dus ook helemaal niet zo dat als je de oikos wil beschermen, als je oikofiel bent, wat ik denk dat de nieuwe avant-garde zal zijn. Maar dat is iets anders. Maar ik denk dat het toch heel belangrijk is om het te zeggen. Ik denk dat veel mensen misschien ook thuis naar nu luisteren, dat ze denken, oh, hij wil zich ons achter de dijken verschuilen. In de 17e eeuw gingen we de hele wereld over. Natuurlijk, precies. Dus je kunt heel goed een thuis hebben en dat verdedigen, dat tegelijkertijd open is voor alle migranten. Op allerlei manieren samenwerken met mensen. Jerry, maak eens reclame voor de Nederlandse cultuur. Wat is daar zo geweldig aan? Gewoon open vraag. Ja, okay, misschien raken mensen geïnspireerd. Wat is er leuk aan Nederland zijn? Nou, ik denk dat het daar niet zozeer om gaat. Ik denk niet dat het om gaat dat ik nu een paar dingen ga noemen. Ik denk dat het ontzettend moeilijk is om, als je de analogie met het thuis, oikos... Ja. Neemt, ontzettend moeilijk is om dat thuis te beschrijven. Als wij zouden beschrijven, hoe is ons thuis? Dan zouden we misschien een aantal eigenschappen noemen. Een stoel ergens, een tafel ergens. Maar toch zouden we de essentie missen. Kennelijk is er iemand, is er een behoorlijk grote groep, een behoorlijk grote elite die vooral reclame maakt voor de EU. Het gaat niet zozeer om reclame, gaat om dat beleid het thuis vernietigt. Dus je kunt met 150.000 immigranten per jaar, wat wij hebben in Nederland, dus evenveel als de totale inwoners van de stad Haarlem, kun je geen sociale cohesie hebben. Want dat is zoveel. Okay, maar dat betekent niet dat ik ook maar iets zou hebben tegen immigranten. En dat is denk ik een heel belangrijk onderscheid om te maken. Dus het je kunt heel goed ook, zeggen, het ook nuttig iedereen om te is weten, welkom wat het, enzovoort. Wat het, maar, dat hoor ik je ook niet zeggen. Dus nee, dat maar, we afsluiten. Ik praat niet alleen tegen jou natuurlijk, maar ik praat ook tegen mensen die dit horen en mensen die hierover lezen. Dat ik merk is, dat bij deze is duidelijk gesteld ontstaan. dat een waardering van je eigen cultuur niet automatisch inhoudt dat je een hekel hebt aan andere culturen. Maar dat neemt nog niet weg dat je die cultuur dan ook wel een keer zou moeten beschrijven. Of waarom niet? Waarom kunnen we het daar niet over hebben? Dat, je kunt toch best iets noemen waarvan je zegt, nou, dit is het. Jan had het net over de hele wereld overvaren. Ja, natuurlijk, en natuurlijk kan ik. Kijk, één voorbeeld kan ik noemen is dat Nederland is altijd een land geweest dat kleinschalige politieke organisatie heeft gehad. Dus we zijn een heel erg transparante politieke cultuur. Dat zie je ook als je naar het Binnenhof gaat. Dat is niet één groot paleis, zoals in veel andere landen, maar is eigenlijk een weerwar van kleine straatjes en gebouwen en die overlappen. En dat raken we natuurlijk volkomen kwijt, omdat nu 80% of zo van de wetten waar wij aan gehouden zijn niet meer door onszelf gemaakt worden. Dat is leuk. Een ander voorbeeld. Kleinschalige politieke cultuur, dat is iets wat we moeten koesteren. Nou, ik zie niet dat we dat moeten koesteren. Ik zeg alleen dat dat een element is geweest van de Nederlandse oikos. En die oikos kan ook veranderen. De Nederlandse internationale cultuur kan veranderen. Het gaat mij erom dat je zoiets hebt als een nationale cultuur. Ja, daarom vraag ik er ook naar. Wat is die dan? Ja, maar de vraag is dus een beetje bezijden het punt. Het gaat er niet om dat hij het een is of het ander, want dan zou ik het gaan fixeren. Het gaat erom dat door de ontwikkelingen die nu gaande zijn, namelijk modernisme in de kunsten, multiculturalisme en het Europese project, wij niet meer op een of andere manier een eigen cultuur kunnen hebben. En wat precies die cultuur zou zijn, ja, daar kunnen we over van mening verschillen. We zouden ook over allerlei andere elementen kunnen praten. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat de West-Europese landen geen thuis meer kunnen bieden aan de bevolkingen. En we zien dus ook op allerlei manieren bijna wanhopige pogingen van die bevolking om dat thuis te behouden. In de vorm natuurlijk van de populistische partijen, maar ook wat ik net noemde, allerlei kleinschalige burgerinitiatieven enzovoorts. Mensen worden ontheemd, mensen voelen zich niet meer thuis. En dat komt door dat project dat door de elites wordt doorgevoerd, dat inderdaad voortkomt, denk ik, uit dat trauma van die twee grote wereldoorlogen. Maar niets is pijnlijker dan dat je je niet meer thuis mag voelen, of dat je je in je eigen huis niet meer thuis voelt. Je voelt dat in de samenleving, dat de bevolking daar steeds grotere afkeer van krijgt. Ja. Is er nog een keer een mogelijkheid dat wij zeggen, we pikken het niet meer? Nou ja, dat is natuurlijk een open vraag. En heb ik niet alleen maar over stemmen op de PVV of de SP, maar dat je gewoon zegt, tot hier en niet verder, vriend. Want dit is gewoon, hier hebben wij geen trek meer in. Heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik ben ook heel benieuwd hoe mijn boek landt. Kijk, deze dingen presenteren, dus massale immigratie, multiculturalisme, Europees project en modernisme in de kunsten, als onderdelen van één beweging presenteren, dat is volgens mij betrekkelijk nieuw. Dus heeft nog niemand eerder gedaan. Ik kan je wel vast voorspellen dat er heel weinig mensen die zullen zeggen, oh vrek, ik ben oikofoob, daar moet ik snel wat aan doen. Oké, neem jij vast een voorschot op de toekomst. Nou ja, ik denk als die beweging zo sterk is, als die trauma zo diep is, als jij zegt, de mensen zijn zich waarschijnlijk helemaal niet van bewust dat ze dit doen. Ook een beetje een kenmerk van zo'n aandoening natuurlijk. Maar ik denk dat je niemand daar zult vinden in Den Haag of waar ook in de invloedrijke elite die zal zeggen, oh verhip, dus dat doe ik eigenlijk. Ik vernietig hier door allerlei dingen toe te laten. Vernietig ik nationale identiteit. Ja, nou ja, we zullen zien. In ieder geval is dit ook het laatste boek dat ik schrijf dat op deze manier onze cultuurproblematiek aankaart. Ik ga, zoals ik vertelde, ik ga nu wat meer me richten op de oikofilie. Ik ga wat meer beschrijven dingen die ik mooi vind aan onze cultuur. Een boek over klassieke muziek maken. Ik ga ook nu grote reizen maken naar andere continenten. Beschrijven hoe de boel er daar aan toe gaat. En wat de problemen zijn van centralistisch bestuur. Zoals in India, zoals in Brazilië. Dus we zullen zien hoe het landt. Maar ik denk dat dit gezegd moest worden. Ik denk dat dit de situatie is waar onze cultuur zich in bevindt. En het is aan de luisteraar en de lezer om te beoordelen wat hij er zelf van vindt. Thierry, we praten straks met je verder over de politiek in Nederland, Europa, de hele bende en de bende die we ervan maken. We gaan even wat anders doen. Ja, de VS die aarzelt en Vladimir Poetin doet goede zaken. Intussen gaan de gevechten in Syrië onverloten verder. We bellen voor een stukje voortschrijdend inzicht met de Arabist en kakelverse Geen Stijl-columnist Hans Janssen. Hele goede dag, Arabist Hans Janssen. Bent u daar? Ja. Hetzelfde. Ja, waarom niet ook? En meneer Janssen, gaat het goed met u? Nou, ja, ik word een dagje ouder, maar nee, het gaat wel goed hoor, ja. Nee, omdat ik hoorde een hele hoop geheigen. Ik denk, dat gaat niet goed. Nou, nee, het gaat prima. Oh, dat is fijn te horen. Spreek vrij uit. Nou, we wouden eens beginnen met een stelling. Obama is een sukkel en een lafaard. Bent u het daarmee eens? Nou, ik wou dat ik het wist. Het zou zo, er zijn twee theorieën. De ene is, hij is een sukkel en een lafaard. En de andere is, hij is stiekem de belangen van zijn vijanden aan het behartigen. Ik weet het niet hoor. Wat doe ik daar precies mee? Met het ik neig tot sukkel. Okay. Maar waarom zou je in godsnaam de belangen van je vijanden behartigen? Ja, dat weet ik ook niet. Ik bedoel, dat zijn hele rare samensweerderige theorieën waar ik niet in geloof hoor. Maar er is zo vaak op Amerikaanse sites dat je soms toch denkt, ja, misschien is het wel een beetje. Maar wat bedoelt u eigenlijk precies met het belangen van je vijand behartigen? Nou, Obama is opgevoed als moslim, hè, in Indonesië tot zijn 14e of zijn 15e. En je zou je goed kunnen voorstellen dat hij eigenlijk meer sympathie heeft voor de islamitische wereld dan voor het kille kapitalistische, alleen op materie en geld gefocuste kapitalistische oliemonopolie-westerse wereld. Dus Obama is eigenlijk een soort undercover salafist. Nou, er zijn mensen die dat zeggen. Ik denk niet dat dat zo is. Ik denk gewoon dat het een hele ijdele man is die gewoon toch een beetje te ingewikkelde betrekking heeft. En ik denk toch ook dat die Nobelprijs van de Vrede me ook niet echt heeft geholpen. Want dan zit hij dat naar te kijken. Ik denk, die shit, dan moet ik straks bommen gooien. Die Nobelprijs van de Vrede is een aansluiting natuurlijk. Al die rare, zotte toespraken. Dan denk je ook, God zou die diep in zijn hart nog solliciteren naar de Nobelprijs voor de literatuur met al die ingewikkelde beelden. Het is soms werkelijk dat je 5 keer het moet overlezen voordat je ziet wat er staat. En het woordenboek helpt ook al niet. Het is buitengewoon raar allemaal wat hij zegt. Dat is allemaal verschrikkelijk natuurlijk, meneer Jansen. Maar zegt u nou op Geesthelden, bent u nieuwe columnist, hè, dat Obama Assad eigenlijk zou moeten steunen tegen de sharia-fanatiekeling in plaats van hem een bom op zijn pet gooien? Of heb ik het nou verkeerd begrepen? Nou, dat zeg ik niet. Ik zeg dat de sharia-fundamentalisten, dat zijn onze vijanden en ook die van hem. Ja. En die sharia-fundamentalisten zijn ook de vijanden van Assad. En ja, de logica schiet er kort om het uit te leggen. Vroeger was het heel simpel. De vriend van mijn vijand van mijn vijand is mijn vriend. Ja. Maar het is in Syrië op het ogenblik zo ingewikkeld dat dat niet meer opgaat. Nee, je hebt daar salafisten, hè, zeg maar sharia-fundamentalisten. Ja. Je hebt daar een seculiere regering die een beetje orde wil houden. Je hebt er Amerikanen die zeggen dat Assad met die bommen heeft gegooid. Maar ik vind dat, ik ben daar nog niet van overtuigd. Met die gifgasbommen. Wanneer bent u er wel van overtuigd als de VN zegt dat het zo is? Ik ben er nog niet van overtuigd, nee. Met het daarvoor nodig? Hij zou zonder gifgasbommen ondertussen al gewonnen hebben. En het is ontzettend, dus het is heel stom om dan met die gifgassen te werken. Want ja, in de Arabische wereld zegt dat niks. Maar bij ons is het natuurlijk heel gevoelig, gifgas. Denk, Eerste Wereldoorlog, loopgraven, Tweede Wereldoorlog, Holocaust. Meneer Jansen? Ja. Wat vindt u van de theorie dat de Hezbollah achter die gifgasaanval zit? Ik weet het gewoon niet. Ik weet het ook niet, maar dat is een theorie. Als ik dat niet wist, dan zat ik niet in mijn studeerkamer, maar dan zat ik in het hoofdkantoor van de CIA, ja, FBI, God weet wat. Maar het lijkt me heel goed mogelijk dat het geval is, ja. Ja, dat de Hezbollah dat erachter zit. Dat ze gedaan hebben om hem pootje te haken. Maar ik weet het niet. Maar goed, eigenlijk zegt u nu dus, het goed begrijp, dat in dit conflict kun je beter aan geen enkele zijde scharen. Of zegt u, nee, we moeten in de oude traditie van dictatortje helpen tegen het grotere kwaad blijven? Ik denk dat we veel en veel beter moeten spioneren daar. En veel beter moeten weten wat er aan de hand is. En dan partij kiezen of geen partij kiezen of neutraal blijven. Maar wat er nu gebeurt, dat is gewoon aanrotzooien. Dat is gewoon idioot. Met zo weinig inlichtingen. Ja, misschien zijn er wel heel veel inlichtingen. Maar met zo weinig betrouwbare inlichtingen kun je niet je in een oorlog werpen. Ik ben ook maar van Amsterdam driehoog achter. Maar je begint geen oorlogen zonder heel precies te weten wat er aan de hand is. Maar is het ook niet gewoon zo dat Pax Americana nu ingestort is? Nu Obama precies, zegt van, ik doe maar niks precies. meer? Precies, ja, dat is geweldig. Ja, is het toch het laatste steentje van het Romeinse Rijk dan het Amerikaanse Rijk? Ja, sinds pak een beetje 1970 is bijna 40 jaar vrede en rust in het Midden-Oosten. Of 1973, maar het is ook 40. En door die rare aanpak van Obama is dat nou voorbij. Door het is circus in Tunesië, Libië, Somalië, Egypte, Jordanië. Ik ben ook niet een vreselijke fan van Obama hoor. Maar wat had de man anders moeten doen? Kies maar een conflict om te voorkomen dat het die kant op gegaan was. Nou, als hij gewoon moet zorgen dat hij veel en veel en veel beter geïnformeerd was. En dat hij de dingen die hij beweert, nu die hij af en toe beweert, ook kan bewijzen. En kijk, Kijk, oorlog voeren, dat gaat niet om dat je harten en minds en hearts wint. Hè, onze geest en harten wint. Oorlog voer je om te winnen. En dat is een hele ruwe en harde bezigheid. Ja. En als je daar niet toe bereid bent, moet je het niet doen. Als je minds en hearts wil winnen, dan moet je een gebedsbijeenkomst organiseren. En als je een oorlog wil winnen, dan moet je heel andere dingen. Gaan knallen. Ja, zo is dat. Maar goed, ja. Hij heeft dus geen oorlog begonnen. Dus Nee, hij mondert maar wat aan. Hij heeft zich volstrekt schaakmat laten zetten door Poetin. Die een soort parodie op dat gezwets van de progressieve Amerikanen in de New York Times heeft geschreven. Poetin is nou... Ik ben nieuw bij geen stijl, maar Poetin is nieuw bij de New York Times. Dat is natuurlijk pas echt groot nieuws. Dat is echt fantastisch. Poetin's alle clichés, alle kletskoek van de linkse kerk, die worden door Poetin daar in de New York Times bij elkaar uitgeschreven. En bijna iedereen vindt het prachtig. Denkt u dat nou parodie. Wat? Ik denk niet dat iedereen het prachtig vindt, hoor. Ja, jij en ik niet, maar wij zijn er ook de laatste twee verstandige mensen in Nederland of zo, weet ik veel. Nee, het wordt wel heel mooi gevonden. En de New York Times zou het natuurlijk... Een krant drukt geen stuk af als ze het onzin vinden. Nou, is het een denkbaar dat het werkt, trouwens, dat hele plan? Nee, het is ondenkbaar. Het is ondenkbaar. Dat gifgas kan je heel makkelijk kapen als het van plaats A naar plaats B wordt gebracht. Dus de kans dat het wordt geroofd is ontzettend groot. De kans dat volkomen onbekende derde partijen ermee aan de haal gaan. De kans dat zo'n konvooi wat het dan verhuist of op gaat bergen beschoten wordt in een oorlogssituatie. Daarom, omdat het plan zo volstrekt onuitvoerbaar is, heeft Kerry het ook genoemd. En John Kerry, die dat plan dan dus zo spontaan mummelde, heeft natuurlijk ook geen moment gedacht dat iemand er serieus op in zou gaan. Nee. Is toch gebeurd. Maar ondertussen is dus het verdrag ondertekend. Ondertussen beginnen allerlei landen zich op te stellen, zoals Duitsland, om te zeggen, nou, dan helpen wij wel die boel vernietigen. Het zou toch zomaar nog kunnen gebeuren, of is dat nou dan weer helemaal... Nou, wat kan er anders gebeuren? Laat ik het zo zeggen. Ik zou het fantastisch vinden als het gebeurt, maar ik kan je weinig garanderen dat het technisch onuitvoerbaar is. Het is waarschijnlijk, maar dat weet ook niemand precies, het spul dat in Irak gemaakt is vroeger en dat per een hele kolonne vrachtwagens uit Irak naar Syrië is gebracht. En dat is onderweg gekaapt door hetzij andere Al-Qaeda-leden, hetzij door de Syrische regering, God zal het zeggen. En de mensen die dat nou hebben, die gebruiken dat natuurlijk als ze in de klem komen of als ze... In West-Afrika had je een tijdje dat mensen dan, het is gruwelijk om het te zeggen, maar dat mensen dan dus ledematen afkapten, hè, ja, bij afhaken. Min. En waarom deden ze dat? Niet omdat ze die mensen die ledematen niet gunden, maar omdat dat garandeerde buitenlands ingrijpen. En dat is ook gebeurd natuurlijk in West-Afrika te over. En op dezelfde manier wordt er nou wat gifgas in de groep gegooid. En dan wordt er geïnterveneerd. Als getrainde Pavlov-honden springen die Europese politici daarin. Dat lijkt me helemaal verkeerd. U bent ook niet zo veel onder de indruk van de Nederlandse regering, hè? En de reactie? Het is de beste regering die Nederland op dit moment hebben kan. Want? Dat was een grap. Nou ja, dat begrijp ik. Maar ook als het ergste wat je erover kunt zeggen, natuurlijk. Nee, dat is niet. Daar ben ik ook niet kapot van. Nee. Wat mij zo opvalt is dat die Timmermans die zei op een gegeven moment: we wachten de VN af. Nou, die komt volgende week met het rapport. Dat ze het eigenlijk allemaal niet weten. En nu heeft hij al gezegd: nou, toch heeft de Assad het gedaan. Dat is zo knap, hè? Ja, nou ja, bij Buitenlandse Zaken en bij Petrastine en dat soort mensen is er enorme haat jegens Assad. En het is natuurlijk ook geen lid van de ChristenUnie, zullen we maar zeggen. Nee. Maar het is wel iemand die in Syrië jarenlang voor orde en rust heeft gezorgd. Ja, dat is Mubarak. En wie gaat er winnen? Want wij vragen aan Leo Dries altijd wie kampioen wordt van de competitie. Wie gaat deze oorlog winnen in Syrië? Nou, alleen, ik denk, Syrië, maar welke Syriërs? Ik zou... Dan gaat Assad blijven? Ik zou denken dat Assad dit gaat winnen, ja. Ja, en dan hebben we dat ook weer gehad, hè? Nou, dan verandert er niks. Het Midden-Oosten is al sinds pak een beet de Tweede Wereldoorlog. Dat seculiere regeringen, dat die diefje met verlos spelen met de fundamentalisten, met de sharia-fundamentalisten. En En ja, de ene keer staat de ander voor, de andere keer staat de ander achter. Dat gaat zo heen en weer. En dat is nou even door die Arabische lente. Zijn die sharia-fundamentalisten hebben even de macht geproefd. Nou, dat wordt ze nou weer afgepakt. En dan krijg je weer de oude situatie. Een leger met een seculiere dictator. Die houden die sharia-fundamentalisten eronder. Nou, 60% van de Nederlandse bevolking wil ook een sterke man. Wat? 60% van de Nederlandse bevolking wil ook een sterke man. Goed model misschien. Ja, nou ja, voor het Midden-Oosten wel, ja, ja. Nou ja, wij kunnen wel omgaan met verkiezingen en verkiezingen verliezen en dat soort zaken. Maar dat is in het Midden-Oosten. Ja, kijk naar die vriendelijke meneer die in Turkije de baas is. Ja, die zei, democratie, dat is een tram. Daar stap je op tot je bij de halte bent, dat je er weer uit moet. Ja, klinkt leuk. Ja, het is heel leuk, ja. Hé, hey, meneer Jansen, dank u wel en succes bij Geen Stijl. Ja, bedankt. Ja, en slaap ja, lekker, hè? Bid maar veel voor me. Okay, ja, dat ga ik doen. Tot ziens. Dag. Ja. Echte Jammen. Het volk is niet bang, maar boos en wil een sterke leider die niet Rutte of Samson heet. Volgens een onderzoek van Trouw en de VU, tenminste. Nou ja, we praten even verder met Thierry Baudet. Ja, leek me wel een beetje in de sfeer van de avond passen om het even te hebben over het onderzoek. 60% van de Nederlanders wil een sterke leider. Vind je dat niet een beetje eng? Nou ja, het past eigenlijk in de diagnose die ik stel. Dus er is sprake van een soort oikofobie onder de politieke elites. Een afkeer van het eigene. Daardoor voelt de bevolking zich ontheemd, niet meer geborgen. En aan de ene kant zie je dan een soort van zoektocht naar het eigene. Iedereen kijkt naar Ik hou van Holland en andere tv-programma's die het nationale benadrukken. Boer zoekt vrouw. Boer zoekt vrouw, noem het maar op. En aan de andere kant zie je een soort van zoektocht naar iemand die ons gaat vertegenwoordigen. Iemand die het gaat zeggen. De stem van het volk. Ik denk dat dat de grote trend is die we nu zien. Dus aan de ene kant zie je een soort van cultureel, een soort van kneuterigheid die weer helemaal hip is. Boerenmarkten, biologische producten, Ik hou van Holland, Boer zoekt vrouw, noemde Jan net ook al. En aan de andere kant zie je een zoektocht naar help. Wie verdedigt ons nog politiek gesproken? Want de huidige politieke elite doet het niet. Hoe duid je in dat opzicht het feit dat vooral oudere vrouwen een krachtige aanvoerder willen? Ja, dat willen alle oude vrouwen. Nou, ik denk dat het breder is. Kijk, het is denk ik een algemene tendens in de maatschappij. Dat die specifieke groep zo. En we zien het niet alleen in Nederland, hè, maar we zien het eigenlijk in alle West-Europese landen. Ook in Frankrijk bijvoorbeeld en in Duitsland, in Engeland zie je bijvoorbeeld dat UKIP enorm groeit. Dus ik denk dat het een algemene trend is die mogelijk een omkering in de tijdgeest zou kunnen zijn. Elke 40 jaar ongeveer verandert de tijdgeest. Nee, we hebben 1968 gehad. We zijn eigenlijk op het punt, zou je kunnen zeggen, van een omslag. Nou ja, ik hou niet zo van dat woord, maar van een omslag in het denken. Waar een andere wind gaat waaien. En dat zou heel goed een oikofiele wind kunnen zijn, waarin het nationale weer centrale komt te staan, de kleinschaligheid, de geborgenheid, dat soort thema's. Het grappige is dat je het schijnt dus iets te maken te hebben, vooral al die boosheid met een soort gebrek aan visie. En het is dan toch wel geestig dat onze premier onlangs als opvolger van jou in die lezing van Haag van Schoo eigenlijk meldt dat geen visie hebben toch al prima is. Ja, ik vond de lezing van Mark Rutte heel erg tekortschieten op eigenlijk twee punten. Aan de ene kant, zei het woord immigratie is überhaupt niet eens gevallen. Hè? Islam, immigratie, integratieproblemen. Dat vind ik een enorme omissie. Je kunt best zeggen dat het probleem minder groot is dan veel mensen denken, als je dat zou vinden. Maar je kunt het niet noemen. Zeggen. En het tweede wat voorkomen ontbreekt is Europa. Hè? Mark Rutte heeft geen visie op de EU. En dat blijkt ook wel uit het citaat van Hans van Baden, dat eerder deze uitzending werd genoemd. Hans van Baden zegt, de VVD doet eigenlijk precies wat D66 doet. Dat is namelijk alles. Dat zie je ook natuurlijk gewoon terug in het beleid van de minister-president. Hij heeft eigenlijk geen visie op wat de nationale gemeenschap is. En hij heeft geen visie op wat de plaats van Nederland is in de internationale gemeenschap. En dat vind ik een enorm tekortschieten. Ik heb wel eens gesprekken gehad met een aantal mensen om een mogelijke politieke partij uit de grond te stampen. Dan denk je, dat moet je niet doen, jongen. Maar er is een gat in de markt, namelijk op rechts, niet gelovig. En dus verre van het oikofobie af. Zou jij daar ooit aan denken om de politiek in te gaan? Absoluut niet. Why? Ik wil absoluut niet de politiek in. Ik wil blijven doen wat ik nu doe. Dat is boeken schrijven, aan de universiteit werken, onderwijs geven. En dat zie ik als mijn rol. En verder laat ik het graag aan anderen over. Ja, als het land je nodig heeft, Thierry! Ik denk dat het land met jou, Jan Roos, ook een heel eind kan komen. Dat is wel waar. Daar heb je natuurlijk wel gewoon echt een serie. God help ons. Geweldig zou dat zijn natuurlijk. Nou, ik denk dat we wel in ieder geval dan met een visie verder gaan. Ik weet niet of het goed is. In ieder geval heb je een mooie bril. Nou, wat is dat nou om dan op een visuele handicap aan te pakken? Dat begrijp ik echt niet. Dat is een klein grapje, maar het gaat natuurlijk ook om... De trouw, om nog even door te zeuren over het onderzoek. Je zeurde wel inderdaad een beetje door over het onderzoek. Ja, ik vond het wel fascinerend. Oh. Ja, nee. Nee, want dat de SP, de PVV en 50PLUS door de onderzoekers worden weggezet als protestpartijen. En wat is dan een protestpartij? Dat is een partij die inspeelt op de angst en hoop van de mensen. Mm. Zoals tegengesteld aan de traditionele partijen die inhoudelijk zijn. Dus ja, dat is onzin natuurlijk. Dat is demonisering. Ja, maar dat is dus een grappig voorbeeld van hoe trouw dat inderdaad. Dat was toch. Ja, je ziet het eigenlijk voortdurend. Je ziet het voortdurend in het taalgebruik van journalisten. Ik las ook de afgelopen zaterdag een groot interview met Marine Le Pen van Front National in Frankrijk. Ja. En dan heb je het nog niet eens, ben je nog niet eens begonnen aan het interview. En dan staat er al 4 keer of zo de extreemrechtse, de uiterst rechtse, de rechtsnationalistische, de van antisemitisme en fascisme beschuldigde en zo. Dat soort dingen. En dus dan is er een heel frame voordat die vrouw überhaupt begonnen is dingen te zeggen. En ik wil even verder zelf vrij blijven van een oordeel over wat ze dan wel of niet zou zijn. Maar er zit zoveel kleuring in van die journalisten. Ja, je klinkt zelf wel nu al iemand die zich die dat recentelijk ook wel eens heeft meegemaakt. Dat er nog wat kleuring aan je woorden wordt gegeven. Nou, ik merk dat in het publieke debat, het gaat heel vaak niet om de inhoud, maar het gaat om stroomman. Dus als ik een stuk schrijf in de krant, bijvoorbeeld ik heb dat niet zo lang geleden gedaan in NRC, en dan een paar dagen later komen er allerlei brieven, en die brieven beschuldigen mij van alles, en dan zeggen ze, ja, dat is onjuist. Maar datgene waarvan ik word beschuldigd, dat heb ik helemaal nooit betoogd. Baudet wil de grenzen dicht, maar dat wil ik helemaal niet. En dan gaan mensen zeggen, ja, dat is toch slecht dat die grenzen dicht gaan, en stel je voor, en moeten we dit wel willen? Gaat een heel betoog worden opgebouwd op iets dat ik helemaal niet heb gezegd. Maar de gemiddelde krantenlezer gaat natuurlijk niet dan in de kattenbak die oude krant halen, en wat heeft hij eigenlijk gezegd, en klopt dat eigenlijk wel? Nee, die leest gewoon en denkt, oh, dat is wel heel erg, ja, wat Baudet vindt. Dus je ziet dat eigenlijk het publieke debat wordt heel erg gevoerd met dat soort framing. En precies wat je nu ook beschrijft van is het een, trouw. Is dat nou een... En dat is heel jammer. Journalisten doen dus eigenlijk niet wat ze moeten doen. Maar hoor je dus inmiddels bij de mensen die bestreden moeten worden op die manier? Nou ja, ik denk dat het bij mij allemaal alleszins meevalt. Ik denk dat ik in de meeste gevallen een faire behandeling krijg. Maar ik constateer een bepaald probleem en een bepaalde neiging van journalisten, zoals ook blijkt dat het trouwartikel wat je citeert, om dingen heel erg te framen. Ik heb een paar dagen geleden dat ik een handboek journalistiek in te bladeren. En daar ging het over de irrationele tendensen van, of de neigingen van mensen, zoals racisme en nationalisme. En je echt denkt, ja, dat wordt dus kennelijk aan studenten geleerd. Dat nationalisme gelijk staat aan racisme en dat het allebei volkomen irrationele neigingen zijn. Ja, dat is een voorbeeld. Journalistiek is linkser dan dat kan je niet krijgen. Nou, oké, maar even los van links of rechts. Ik denk dat we gewoon een neiging hebben inderdaad om dingen heel erg te framen. Journalisten noemen dat duiden, waarbij ze een beetje vooruitlopen op de feiten. En dat is heel jammer, want het debat wordt daardoor verstoord. De EU is een van de grote problemen, maar ook het multiculturalisme. Of tenminste, het multiculturele. Want multiculturalisme is dat wat het eigenlijk is. Wat is daar exact het probleem aan voor Nederland? Dat je zonder een wij geen democratische rechtsstaat kunnen hebben. Dus als je niet het gevoel hebt dat je op een of andere manier samen door één deur moet als land, dan kun je ook niet zeggen, nou, we gaan nu samen dingen besluiten in het parlement. We gaan samen rechters beslissingen laten nemen namens ons. Dus het hele idee van gezamenlijk je land besturen verlies je. Maar dat heeft te maken met kwantiteit. Ja, en het heeft ook te maken met op zoek gaan naar dingen die je samen deelt. Dus ik denk dat de Nederlandse samenleving heel goed open kan zijn voor allerlei invloeden enzovoorts. En in mijn boek bespreek ik bijvoorbeeld Nasrin Jar, die Marokkaanse Nederlander die het Gouden Kalf vindt. Dat vind ik een heel goed voorbeeld van een nieuwe Nederlander die een enorme bijdrage heeft geleverd en die van harte welkom is. En toen nadat hij die Gouden Kalf had gewonnen, ontstond er een soort van debat van, is dit nou het antwoord op Geert Wilders? Terwijl wat ik denk, dat precies is wat Geert Wilders bedoelt. Ja. Marokkanen, je moet je gewoon hier Nederlander voelen, wortelen en meedoen. En ik bedoel, los van de vraag of Wilders dat dan daadwerkelijk wel of niet bedoelt, volgens mij is dat de discussie waar de discussie over zou moeten gaan. En niet, oh, is dit nou een voorbeeld van een multiculturele samenleving? Nee, juist niet. Dit is een voorbeeld van hoe open Nederland is en hoeveel mensen we kunnen opnemen in onze samenleving. Ja, en wat aanpassing met je kan doen in Nederland. Namelijk ja, dat is dus de Oikos. Hij is onderdeel geworden van de Oikos. Die is kleurrijk, die is divers. Maar dan is dat dus al, dat wil ik zeggen, dat is dus best een ruim huis. Natuurlijk, maar dat is toch ook zo bij jou thuis. Er kunnen ook gasten welkom. Er komt misschien een nieuw kindje bij. Er zijn van allerlei mogelijkheden om open te zijn en toch een bepaald soort geborgenheid, een bepaald soort wij te hebben, dat de democratische rechtsstaat mogelijk maakt. Ja, maar je krijgt al snel, als je dus zegt van ja, joh, ik vind het zo wel genoeg, hè, met multiculturele samenleving, dan heb je dan of je naar een blanke heilstaat dan terug wil. Ja, dat is de totale onzin. Dat is per definitie. De pizza de deur uit. Nee, maar dat wil ik niet. Op een gegeven moment genoeg is, hè, omdat er de kwantiteit, hè, je hebt al een omslagpunt op een gegeven moment dat het niet meer is wat het was. Zeg maar, Het gaat vooral om in de tijd. Dus als je kunt heel veel immigratie hebben, je kunt heel veel diversiteit hebben, maar niet alles tegelijk. En dat is het probleem van de open grenzen zoals we die nu hebben. We kunnen er op geen enkele manier controle over houden. Nou. We praten zo met Thierry Baudet verder. We gaan nu even naar het nieuws van 1 uur. En straks zijn we terug bij de echte Jan. Samen met Jan Heemskerk, Thierry Baudet en ik. 1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. In Mexico hebben de orkaan Ingrid en de tropische storm Manuel tot nu toe aan zeker 17 mensen het leven gekost. De zware regenval veroorzaakte de afgelopen dagen grote wateroverlast met overstromingen en aardverschuivingen. In het zuiden zijn 11 mensen omgekomen, van wie 6 uit 1 familie. Ze verongelukten in de stromende regen op een autoweg. Ook zijn door het noodweer dit weekend gebouwen ingestort. Zo'n 5000 mensen die aan de kust wonen hebben hun huis moeten verlaten. Sommige steden in Mexico hebben feestelijkheden voor Onafhankelijkheidsdag afgelast. Dat wordt normaal gesproken groots gevierd. De voormalige minister van Financiën Summers heeft zich teruggetrokken als kandidaatvoorzitter van de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken. Summers was een van de favorieten voor het opvolgen van Ben Bernanke. In een brief aan president Obama schrijft Summers dat hij een moeizame benoemingsprocedure verwacht. En dat is niet in het belang van de Fed en de regering, schrijft hij. Een grote groep democratische senatoren heeft volgens sommige media een voorkeur voor Janet Yellen als nieuwe voorzitter van de Fed. Ze is op dit moment vicevoorzitter. De termijn van Bernanke als Fed-voorzitter loopt op 31 januari af. Open Monumentendag heeft dit weekend 900.000 bezoekers getrokken. Iets minder dan vorig jaar. Ruim 4.000 monumenten stelden 2 dagen hun deuren open voor het publiek. Dit jaar was het thema macht en pracht, waardoor onder meer kastelen, stadspaleizen en kerken extra in de belangstelling stonden. De pas heropende botanische tuin Hortus Botanicus in Leiden trok ruim 7.000 bezoekers. En in Rotterdam was vooral de voormalige gevangenis Noordsingel populair. Het weer in de loop van de nacht wordt het droger en klaart het op, minimaal rond 10 graden. Overdag van tijd tot tijd zon, maar ook buien, vooral in het noordwesten. En het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioverboot. Ik ben Jan Roos. En ik, Jan Heemskerk, beeld heb je op echtejanne.nl. Het is de moeite waard. De hashtag op Twitter is echtejanne. En we gaan lekker verder met Thierry Baudet. Want vlak voor Prinsjesdag haat Nederland de politiek. En dan krijgen we ook nog Europese verkiezingen in 2014. Dus Jan, er is nog volop te bespreken. Rutte 2, hoe lang duurt u nog? Het is moeilijk te zeggen, omdat natuurlijk... Ik zie wel dat het een slecht huwelijk is met PvdA. Maar in maart en in april staan er weer nieuwe verkiezingen voor de deur. Gemeente en Europa. En ik denk dat ze daar heel veel rekening mee zullen houden. Dus wat ik eigenlijk verwacht is dat ze de rit uitzingen tot de gemeenteraadsverkiezingen. Dan zeggen we hebben de les geleerd van de kiezers en we gaan nieuwe verkiezingen uitschrijven. Dan de Europese verkiezingen als een soort van oefenterrein zien. En dan dat we in, wat is het, september, oktober 2014 opnieuw verkiezingen hebben. Dat is eigenlijk wat ik een beetje voorspel. Maar de Europese verkiezingen, hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat wordt natuurlijk een slagveld. Het wordt gewoon in heel Europa een herhaling van het referendum uit 2005... waarbij de overweldigende meerderheid van de bevolkingen, in alle Europese landen bedoel ik, op eurosceptische partijen zou gaan stemmen. Of niet. Of niet, ja, dat zit ik ook nog. Ja, dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Dat mensen gewoon denken, nou, het zal allemaal wel. Dat zou heel jammer zijn, want dan zouden ze hun onvrede niet kenbaar maken. Ja, Oké, dus jij zegt hier, want dat was namelijk iets wat ik graag wilde weten. Wat doen we nou? Want als je die onvrede kenbaar wil maken, is het dan je bek houden? Of is dat maar iemand pakken en dan... In Nederland zijn er natuurlijk op 3-4 echt uitgesproken eurosceptische partijen nu. Ik weet niet... Van PVV, SP? PVV, SP, SGP en Partij voor de Dieren. Nee. En ik weet niet wat ze natuurlijk... over een half jaar is toch wel weer een lange tijd. En we zien wel van alles schuiven. Dus wie weet dat er nog wat aan verandert. In andere Europese landen heb je een beetje vergelijkbaar... Ja, hangt een beetje van het kiesstelsel af natuurlijk. Maar heb je vergelijkbare ontwikkelingen. Ja, ik denk dat er in Europa een enorme tik gaat krijgen. Het zou een grappig spektakel worden als in heel Europa plotseling alle protestpartijen het voor het zeggen krijgen. Ja, voor het zeggen, zo snel zal het niet gaan. Maar het zal wel een behoorlijk emmer koud water over de euro. Zou het een beetje een weerspiegeling kunnen zijn van wat je nu in de peilingen ziet voor het nationale parlement? Misschien nog wel meer, want mensen kiezen natuurlijk. Kijk, als het nu over nationale dingen gaat, dan zijn er allerlei sociaal-economische issues. Die bijvoorbeeld mensen die sociaal-economisch rechts zijn, die zullen niet op de PVV stemmen voor nationale verkiezingen. Want de PVV sociaal-economisch buitengewoon links is. Maar misschien Europees weer wel. Dus het zou er zelfs nog wel eens een uitgesprokener uitslag kunnen opleveren. Maar goed, kijk, ik ben natuurlijk niet iemand die. Ik denk niet van verkiezing op verkiezing. Ik probeer wat meer iets uit te zoomen. En de lange termijn. En op lange termijn denk ik dat de EU onhoudbaar is. De EU gaat vroeg of laat klappen. Om de eenvoudige reden dat de dingen die nu centraal worden geregeld, zoals één munt en een centraal buitenlands beleid en open grenzen, zoveel machtscentralisatie vereisen, dat dat nooit gedragen gaat worden door de Europese inwoners. De inwoners van het Europese continent. Je hebt namelijk een volk nodig. Je hebt een taal nodig. Je hebt een saamhorigheidsgevoel nodig. Dat is er allemaal niet. Eén buitenlands beleid voor de Europese volkeren, dat gaat er nooit komen. Want Polen denkt nooit meer Rusland. Frankrijk denkt niet te veel Amerika. Die komen er niet samen uit. Immigratiebeleid ook niet. Dat lukt niet. Dus vroeg of laat gaat het klappen. En de vraag is alleen maar een beetje wanneer en hoe geordend kan het gaan. Ja, het is wel jammer dat wij in Nederland niet een soort een Nigel Farage hebben. Oh, één momentje, we moeten eventjes naar Spookrijders. Ja, rijdt u op de A28 van Hogeveen naar Groningen, dan komt u tussen Bijlen en Assen een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A28 van Hogeveen naar Groningen, dan komt u tussen Bijlen en Assen een spookrijder tegemoet. Dat was het. Mooi. Nou, van de spookrijder weer eventjes terug waar we heen gingen. In Engeland heb je dan die Farage. Weet ja, hebben wij niet. Dat is een fantastisch politicus. Dat zo is waar. Zonde. Ja, want dan geeft, zeg maar, dat is dan het eurokritische een gezicht. Waarvan je denkt, hé, daar zit nog even wat achter, weet je wel. Daar zitten naast ballen ook wel een idee achter, ja, iemand die mooi uit zijn woorden kan komen, bij die humor heeft. Farage, dat je ziet er gewoon de English education. Hè? Ja. Die enorme vermogen om te praten, om retorisch op te treden in het parlement. Je hebt nog meer trouwens. Ik ben zelf, ik vind Farage een goed politicus, maar ik vind Daniel Hannan een nog indrukwekkender Europarlementariër. Ook voor de Britse, voor Engeland, maar hij is van de Conservative Party. Hij heeft ook een boek geschreven, echt een serieus boek. Dat is net zo iemand, die heeft ook zo'n enorme retorische vaardigheden. En wij in Nederland missen dat toch een beetje. Toch een beetje kneuterig. En dat is jammer. Want ik kan niemand opnoemen die daar zit. Ja, Stassen dan, van de PVV die dat leidt. Maar ja, is het denkbaar dat ons huis, onze oikos, heel kneuterig is? Dat misschien wel een verbindende factor is van Nederland. Nederland heeft, we hebben allemaal traditie van kneuterig. Als wij thuis zijn, dan lopen we vaak op sokken. Dat is ook behoorlijk kneuterig. Ik vind het heerlijk om op sokken te lopen. Ja, maar dat is helemaal niet zo erg, hè, kneuterigheid. Voor heel veel mensen is het leven kneuterig en dat is ook prima. Ja. Voor ja, mij ook. Ondertussen als zit je er thuis gewoon ben, mooi mee. Hartstikke, wat zeg je? Sorry? Ondertussen zit je er maar mooi mee. Kneuterige politici, kneuterige regeringen. Nou ja, je moet natuurlijk hier even twee verschillende dingen. Poldermodel. Ik heb een pleidooi voor de oikos. En ik denk dat voor heel veel mensen het leven kneuterig is. En dat is hartstikke goed. Voor mijzelf ook. Een hartstikke kneuterig iemand. Maar als het gaat om politiek moet je wel soms kunnen zeggen, luister, is hartstikke gezellig allemaal. Maar met deze regelgeving doen wij niet mee. En dat is een ander soort slapheid. En Nederlands politici hebben dat een beetje. Wij lopen eigenlijk altijd een beetje achter de beslissingen in Brussel aan, zonder goed te weten wat we zelf willen. En voor we het weten zijn we dan alweer ingehaald door slimme lobbyisten of slimme diplomaten van andere landen. Dat is een beetje de geschiedenis van Nederland in de EU. Ja, jij wil uit de EU stappen. Ook terug naar een eigen munt. Waarom noemen we het niet de gulden, toch? Ja, gulden. Ik ben voor de gulden, ik ben tegen de euro. Er is eigenlijk maar één partij die dat ook vindt, dat is de PVV. Moet die dan ook de grootste worden in jouw ogen? Nou ja, we weten nog niet wat de verkiezingsprogramma's worden van de Europese verkiezingen die eraan zitten te komen. Ja, maar niemand schrijft de gulden erin, behalve Wilders. We zullen zien. Denk je dat er meerdere kunnen komen ermee? Ik weet het niet. Ik heb nu dit boek geschreven. Ik heb dit idee uitgewerkt, denk ik, op een manier die volgens mij ook voor mensen die nu nog niet dat idee hebben, overtuigend zou kunnen zijn. En we gaan het afwachten. Dus wie weet openen andere mensen ook nog hun ogen, bedoel je? Ja, ik denk dat mensen toch tot op zekere hoogte voor reden vatbaar zullen zijn. En dat mensen dus zullen zien dat de euro een volkomen irrationeel experiment tegen de werkelijkheid is. Dat niet kan werken, dat desastreus is voor de economie. En waar we van af moeten. En dat er tal van scenario's zijn. En kijk, elk jaar worden er allerlei scenario's ontwikkeld door top-economen. Er worden prijzen uitgereikt. Dat komt allemaal niet in het Nederlandse nieuws. Maar dat is er, ligt er allemaal. En waar we naartoe moeten, volgens mij, is dat we gaan zien van die euro, dat die op lange termijn is niet houdbaar. We moeten gaan nadenken over manieren om daaruit weg te komen. En ik praat met mensen bij het CDA, ik praat met mensen bij de VVD, en ik zie wel van alles schuiven. Maar goed, wat zie je schuiven dan, Thierry? Ik merk dat heel veel mensen, in ieder geval het ideologische van de EU is eraf. Dat is echt wat de nieuwe generatie en daar heeft. Is de hele shit op gebaseerd. Ja, dus het idee is niet meer van als we de EU niet meer hebben, dan is het hier oorlog. Nou, dat is een enorme winst. Dus een EU-realisme of zo. Ja, een soort realisme. En vervolgens zie je ook dat mensen zeggen, ja, op termijn is het natuurlijk niet houdbaar, maar we kunnen nu niet anders, want we hebben een crisis. Dat zie ik een beetje als de volgende stap in het langzaam, maar zeker, ja, toch een beetje masseren van mensen en overtuigen. In de richting van moeten terug naar de nationale munten. Maar is het niet juist dat je zegt van we zitten in de crisis, dus laten we het juist nu doen? Natuurlijk, dat is ook wat ik vind. Het enige wat ik beschrijf is hoe mensen langzaam maar zeker manoeuvreren richting. Mensen zullen niet gauw zeggen, oké, ik heb je al je verhaal gezien. Ik ben het helemaal met je eens. Alles wat ik tot nu toe in mijn leven heb gedaan, klopte niet. We gaan vanaf nu. Nee. Dus mensen gaan stapje voor stapje. Maar ik snap wel. En ik juich die beweging toe. Want jij zegt dat binnen de VVD dat ook gebeurt, terwijl ze in het Europees Parlement samenwerken met iemand als Guy Verhofstadt, die niets liever wil dan een federaal geleid Europa. Allemaal waar. Ja, dan zie je toch ook niet echt in hun Europese beleid van de VVD dat ze zeggen van nou misschien die kentering. Dat is allemaal waar. Kijk, ik ben geen politicus. En vind je niet dat er een onwijze volgzaamheid van politici in het Nederlands parlement is? Natuurlijk. Partijlijn. Ja, en dat heeft ook met ons kiesstelsel te maken. Want je wordt natuurlijk geen politicus als je veel eigen ideeën hebt. Dan klim je niet omhoog. Goed, Jan, jij kent er ook een paar wat beter. Er is toch overal geklaag over. Van nou ja, we moeten de partyline. Het niveau van de politiek in Nederland is bedroevend. Het is net als voetbal. Maar goed, kijk, ik ben geen politiek activist. Ik voer ook geen campagne. Ik heb volgens mij een analyse opgeschreven in Oikofobie die sluitend is. Ik kan me niet voor. Ik denk dat het alleen tegengesproken wordt door mensen die het niet begrijpen. De hoop is dat dit op een of andere manier, en niet alleen mijn verhaal, maar het verhaal van vele anderen die dit ook betogen, langzaam maar zeker gaat doorsijpelen in alle gelederen van de maatschappij. En wanneer dat precies gebeurt, dat weet ik niet. Maar ik kan alleen maar zien dat vroeg of laat de EU zal klappen. En laten we hopen dat het geordende, vreedzame manier is, en dat het niet op een manier hoeft te gaan zoals Joegoslavië geklapt is. Nee, want als het geweldloos kan, dan liever vandaag. Heeft dat onze voorkeur? Zeker weten. Ja. Uiteraard. Mag ik je bedanken dat je hier was? Heel erg leuk om te zijn. Dank voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Succes met alles wat je gaat doen. Ja, zeker met het boek met Arie. Oh. Mag je nou niet de heren van Arie? Ja, even op. Goed, we gaan even sporten, Jan. Hey, ja, we gaan sporten. En ik weet wel iemand die heel blij is, namelijk. Want de Telstar haalt met 4-0 uit tegen Achilles 29. Dus ik denk dat er iemand een frikadelletje XXL op heeft gegeten. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Een hele, hele goede nacht, Leo. Dag Leo. Ja. Goedenacht. Goedenacht. Ajax gaat ook nog winnen van Zwolle, maar wat een afschuwelijke wedstrijd zat ik daar met mijn lieve kleine zoon in een eenvoudig boerenlullenvak. Leo? Hoezo? Het was afschuwelijk aan dan? Nou ja, zeg, het was niet zo heel erg best hoor. Ik vond het was traag, het was slecht, het was fantasieloos. Trouw. En met een beetje geluk hadden die lui uit Zwolle nog gewonnen ook. Of niet? Ja, nee, Zwolle had ook moeten winnen. Ja, eigenlijk. Dat vind ik dan. En een doelpunt dat niet. Ja. Dat gewoon geteld had moeten worden. Ja. Maar ja, goed. Maar Lucky Ajax. Ja, maar goed, maar Pek Zwolle heeft natuurlijk hartstikke leuk gespeeld. Hij had alles gewonnen tot nu toe. Helemaal super top nou, de top. Gelijk, maar goed. Maar weet je punt een beetje is? Pekkies? Hé? Nee, er waren een jongen bij ons vroeger, die is heel slecht terechtgekomen. Die riep altijd, het brengt je niet. Maar goed, ga door. Wat is er met hem gebeurd? Nee, maar wacht eventjes, voordat dit... Nee, wacht even. Nee, maar even wachten. Volgens mij moest Leo nog van 2 weken geleden nog iets doen. Nee, ik had vorige week mijn excuus willen aanbieden, maar toen was iemand schoolziek. Ja? Dus daar ben ik verder verval. Is het verlopen, zeg maar? Nee, maar ik vind dat jaar... Nee, de excuus verloopt niet, Leo. Nee, dat is niet waar. Ja hoor, maar deze verlopen. Nou ja. Maar wat is nou gebeurd met die gozer die altijd het punt is, zei? Dat ik dat niet meer weet. Oh, dat is slap, Leo. Nee, maar weet je... Nee, maar wil je er niet even toch nog even op terugkomen? Dat je toen zei dat ik niet... Dat, toch... Zei jij, Jan Heemskerk, dat ik slap was? Dat was iets van mijn kant? Ja, dat vond ik wel slap, joh. Als je niet het verhaal wil vertellen van de man die zei... Wat dat geen punt... Wat zei je nou ook? Ja, nee, maar het schoot me ineens door mijn hoofd. En ik ben een beetje impulsief vanavond. Dus ik deed op het moment dat Jan... Impulsief excuses aanbieden of zo. Dacht ik, hé, die ken ik. Wil je, als je er toevallig ooit weer eens aan denkt waarom, wat er ook weer met hem gebeurd is, dat je dat toch even terugzegt? Het punt is, Leo. Het punt is. Ajax is heel slecht. Ja. Wordt ook niet beter. Gaat ook geen kampioen worden. Nee. En moet woensdag tegen FSA Barcelona. Uit. Houden we de 10? Ja. Is het dinsdag of woensdag? Ja, woensdag. Houden we de 10? Houden we de 10? Is de vraag. Is de vraag. Nou ja. Het maakt een bal, hè? Ja. De bal is rond. Kijk, nee, waar ik op gehoopt had voor Ajax dan. Dat was dat Johan Cruijff een verzoenende rol zou kunnen spelen. Ja. Maar die heeft bij Humberto Tan gezegd dat hij alweer een tijdje in onmin leeft bij Barcelona. Dat hadden we eigenlijk wel kunnen weten. En hij komt er niet en hij is er niet. En hij staat dus geen enkele invloed. Anders had hij misschien nog achter de schermen kunnen zeggen, jongens... Kappen met 5-0. Ah, wat even een beetje een glas overnoemen. Ja. Maar dat gaat er nu niet in zitten. Dus, hij is sowieso... Ik weet met grote vrezen dat het een grote nederlaag wordt voor Ajax. Ja. Hoe groot? Nou, ja... 6-0 of zo? Nee, maar dat is ja, ik wil wel een getal doen, dat zou ik zo doen. Maar eerst even die wedstrijd, weet je nog, die wedstrijd die Ajax, de meest kansloze wedstrijd die Ajax ooit speelde in Bernabeu. Toen werd het geloof ik maar 2-0 uiteindelijk. Ja, werden ze helemaal weggetikt. Toen heeft Madrid geloof ik wel 40 kansen gehad. Ja. Dus ja, dat hangt het ook een beetje vanaf, hè. Hoeveel, nou, één voordeel, we kennen het Vermeer staat op goal. Tenminste, het voordeel van Barcelona is dat. Wel lief, want tegenwoordig klappen ze voor elke bal die ja, aan maar het is toch wel een draak van de keeper, zeg. Ja, vandaag was hij ook weer slecht, hoor, hè, Leo. Gisteren. Ja, zeg maar. Annelies, zeg nou eens even wat anders dan wat ik zeg. Godverdomme, zeg. Spijt me zeer, hoor. Het punt is. Het punt is, Leo. Ja. Kenneth Vermeer is wel een... Ben je nou een beetje geprikkeld, hoor, dat ik jou een beetje haarscherp doorkrijg? Nou, je krijgt me niet haarscherp door, Leo. Jij zit mij gewoon te beledigen op de radio. Dan de volgende dag stuur je me 5 sms'jes van sorry, doet het pijn, het spijt me, moet ik mijn excuses aanbieden. Dan heb je de kans om je excuses aan te bieden, dan zeg je het is verlopen. Ja, nee, weet je, daar hou ik niet van. Die sms'jes waren ironisch, hè? Snap je wel, hè? Ja, die ironie die ken ik nou wel. Ja, ironie is niet zo Jan zijn sterke kant, hoor. Ik heb de pleuris, Jan. Dat zie je, dat bedoel ik. Dat is ook niet ironisch. Je maakt met iedereen ruzie, Roos. Ik heb de pleuris, Leo. Nee. Ja. Aan wie ligt dat nou allemaal? Noem nou eens over nadenken. Noem nou eens een getal. Hoeveel wordt het in Barcelona? Het wordt in Barcelona, wordt het... Gemiddeld. Gaat het allemaal wel meevallen. Oh. Dan, 4-1 nederlaag. Hartstikke mooi. En dat ene doelpunt wordt gemaakt door Kenneth Vermeer. Nou, misschien speelt Sillis het wel. Maar Kenneth Vermeer, wanneer wordt het tijd? Wanneer gebeurt het? Het punt is, Leo, gaat Kenneth nog een keer uit? Want die kan niet keepen. Nee, Vermeer en Sillis ontlopen elkaar niet zoveel. En het punt is... Als je dan nu Vermeer eruit haalt, dan ben je de delicate balans of zoiets. Nou ja, dan ben je die doelman ook kwijt. En dan doe je ook een kapitaalvernietiging. Maar het punt is dat het niet zoveel uitmaakt, omdat hij eigenlijk heel veel loopt te kloten als keeper. Ze hebben toch gewonnen? Ja, het punt is dat doelpunt wel weer op zijn konto geschreven kan worden. Ja. Bij Umberto was Cruijff ook niet zo heel helder over de geniale rol die hij gespeeld heeft bij Ajax. Zowel jij als Leo hebben naar die Late Night Show gekeken en dat vind ik knap, dan hebben we 2 kijkers hebben correctie gevonden. Is, ik heb gelezen over wat er in de Late Night door Cruijff zit, dus dat is ongeveer hetzelfde. Maar Cruijff, dat interesseert helemaal niks meer, schijnt het. Ik kijk altijd naar de Late Night Show, ja. Dat vind ik een leuk programma. Ja. Heb je aandelen? Leo mag toch ook gewoon zijn oprechte mening geven over een televisieprogramma? Nee, maar het punt is, het is vreselijk slecht. Ja, het punt is, dat weet je. Nee, het punt is dat jij dat vindt, Jan Roos. En dat is heel wat anders gelukkig in deze wereld. Ja. Het verschil tussen wat jij vindt en wat is. Nee, maar laten we eerlijk zeggen, het punt is natuurlijk dat Humberto Tan geen humor heeft. Ja, maar waar staat geschreven dat een talkshow host humor moet hebben? Heeft Witteman humor? Nee, maar een frivole, lichtzinnige, leuk opgebouwde talkshow met Geer en Goris gast, die zit ook niet bij Paul Witteman, moet dus luchtig zijn. En luchtigheid breng je met humor! Zoals wij, zeg maar. Ga door je kop, Jan! Maar waar haal jij al die tegeltjeswijsheden vandaan? Tijdkraaf, denk ik. Nou, ik heb de pestpleuris dan! Nee hoor, Leo. Je hebt ook een tegeltjes. Ja, hey, maar toch knap van Twente, hè? Dat je PSV op 2-2 houdt. Of is het nou knap van PSV dat ze toch een punt hebben gewonnen? Dat laatste, denk ik. Het punt is gewonnen. Een punt. Dat er in 8 wedstrijden gewoon weer 33 doelpunten zijn gemaakt. En als je kijkt naar de Engelse Premier League, die hadden daar geloof ik de helft. Ja, punt is dat we hier niet kunnen verdedigen. Ga je nou werkelijk een lans breken voor het leuke, frivole en doelpuntrijke spel in de Nederlandse competitie, Leo? Ja, dat is wel een beetje zo, want de voetbalgeest is een beetje uit de fles. Dit valt niet meer tegen te trainen, tegen te coachen. Nee. De spelers gaan het veld in met de beste bedoelingen, maar na 10 minuten dan zitten er 5, 6, 7 trainers langs de kant en die doen allemaal de boeken maar dicht, want er is geen coach meer tegenaan. Maar het is heel gemakkelijk. Ja, het punt is dat het niet echt wel meer niveau meer heeft. Nee, dat moeten we misschien ik denk dat je internationaal nog wel eens lelijk op je neus zult vallen dit seizoen, ja. Maar ik vermaak me op een west bij de wedstrijden. Oh, vind ik het fijn om te horen. Over internationaal lelijk op je neus vallen. Ja, dat is leuk. Dat Leo zich vermaakt. Het punt is... Het is leuk om te horen dat Leo zich vermaakt, hè. Ik was zondag bij NEC Feyenoord en heb me kostelijk gemaakt. Alsjeblieft. Ja, punt is dat dat toch wel een punt verlies was. Internationale arena, het punt is dat Nederland met 2-0 heeft gewonnen van Andorra. Het had zomaar anders kunnen lopen. Knap, hè? 2-0 uit. Dat is toch ook niet... Moeten we niet gewoon zeggen, we gaan niet? Ja hoor, zeg dat maar. Maar ja, dat gaat niet. Niemand luistert toch ook. Ik heb er niet de droom van Louis verstoren. Hij moet Louis mee eigenlijk, vind je dat? Nu is het een plaats. Dat is ook wel een goed punt. Daar gaan we eens een week over nadenken. Doe het maar eens, want hij heeft het tot ik kom volgende week met een fluitende analyse en met een afdoend antwoord over de vraag, moet Louis mee of niet? Ja. Ik vind het wel fijn dat je inderdaad even iets aan voetbalanalyse doet in plaats van alleen maar... Nee, ik stel dit een week uit. Oh ja. Hey Leo, toch? Ja, het punt is natuurlijk dat je uit tegen Andorra moet je met 6, 7, 8, 9, 0 winnen. Oh, ja. Dat is nog nooit gebeurd. Minimaal 3 doelpunten. Ik zeg toch gewoon dat het punt is dat je dat eigenlijk zou moeten doen. Of het, ja, weet je? We moeten nogal wat van jou, hè Jan? Ja, Leo, dat heet ambitie! Ja. Maar heb jij een beetje geestelijk goed voorbereid op het geweldig diepzinnig onderwerp wat hierna komt? Dat dacht ik wel, ja. Ik heb me wel verdiept, daarin, Leo. Ja? Ja. Hoeveel heb je erop gegeten? Laat Jan Jan en frikadellen, dat is ongezien goed, Leo. Ja, hè? Ja, dat is een... Als ik aan Jan Roos denk, denk ik aan een frikandel. XXL dan ook wel, hè? Hè, wat? XXL dan ook wel, toch? Ja, zeker. Even wachten, Leo Driessen. Dus als je aan mij denkt, denk je aan een hele grote, dikke worst. Spijt me zeer, ik vind het een beetje smerig. Ja, meen ik. Nou ja. Ja. Ja, maar ja. Nee, ik denk niet aan een worst, ik denk aan een frikandel. Ja, nou het punt is dat jij gewoon een hele aardige man was en nu zeg je dit soort dingen. Ja. Ja, het verlevendigt de zaak wel enigszins. Leo? Ja, de standpunten verharden zich iets. Ja, precies. Wil je nog iets zeggen over voetbal of zo? Nou ja, wat ik zei, de voetbalgeest is wel uit de fles, dat vind ik wel mooi. Als je kijkt naar tactisch en hoe er met name niet verdedigd wordt, ja, dan zul je internationaal wel de nodige flaten slaan. Maar nogmaals, ik vind het leuk om te zien. We gaan eigenlijk gewoon terug naar het oude, lekker doelpuntrijke kneutervoetbal waar Nederland zo groot en beroemd om is geworden. Ja. Dankjewel, Leo. Nee, even wachten. Wie wordt de kampioen? Oh ja. Twente. En Tadic wordt verkocht in de herfst en kerst, dan gebeurt het ook niet meer. Nou, jij, Leo, weet je, Jan? Goed. Ja, hoor. Jij ook Twente? Je kan niet allebei hetzelfde. Oh, sorry. Nee. Ik ga gewoon nog steeds voor Cambuur. Cambuur, zei dat? Ja. Nou, Feyenoord wordt dus kampioen dit jaar. Dag, Leo. Jan Roos. Ja. Ik hoop dat je een beetje van je beste kant laat zien in het volgende onderwerp. Ja. Je kunt het. Ja. Leo, tot volgende week misschien. Wie weet. Misschien morgen bellen gewoon. Nee, morgen krijg ik weer allemaal die excuses bij je wel. Van, oh, sorry, dat had ik niet zo moeten doen. Volgende week doe ik aardig en bied ik mijn excuses aan, weet je. En dan trek je dat weer in. Het is gewoon helemaal niet leuk, zeg. Dan beloof ik dat ik geen excuses maak, oké? Okay? Ja. Afgesproken. Dag, Leo! Doei! Leotje! Slaap lekker. Dag. Dag. Dag. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Joost Broekman uit IJmuiden stond sinds mensenheugenis met zijn fameuze XXL-frikandel bij het stadion van Telstar. Maar daar wilde de club zelfs eentje aan verdienen. En met de snack ervan tussen. Einde van een zielerverhaal. Nou, niks ervan. Goeiedag. Meneer Broekman, wat is in godsnaam een frikandel XXL? Ja, grote frikandel, dat snappen we ook. Maar vertel toch wil je het weten. Specificaties over. Hij weet ook wel dat een frikandel XXL een frikandel is die extra extra large is. Maar toch moet u even uitleggen wat het is. Hoe het groot? Is 100%, wat zit erin? 100% kipapparaat. Dus het is niet de gewone standaard frikandel die je normaal in het winkeltje krijgt, maar dit is echt gewoon een kipapparaat. Een mooie staaf kipapparaat. Hoe lang is die? 35 centimeter, schoon aan de haak. Een kip? Ja. Dat vind je echt serieus vals spelen. Een frikandel, daar moet er toch slachtafval shit in zitten. Dat is wel lekker. Ja, als je uit Nederland komt wel, maar deze komt uit België. Dit is een Belgische kipstaaf. 35 centimeter schoon. En hoe dik is hij? Oh, meneer Broekman, wacht even. Nee, voor de vrouw is dat belangrijk. Ja, de lengte, maar ook de dikte. Zeker. Raakt hij de randjes, is de vraag. Bij het vrouwenvoetbal liep hij ook beter dan bij het mannenvoetbal. Dat moet ik eerlijk toegeven. Hoe dan hoeft er geen mayo op, zeg. maar hoe dik is hij? Ja, polsdik. Hoe dik is hij? Centimeter of 3-4. Oh, dat vind ik dik. Maar begrijp ik nou dat u hem niet zelf heeft verzonnen, maar dat hij gewoon in België te koop is? Ja, hij is overal te koop. Oh. Er is niks unieks aan. Ja, nou ja, ik dacht gewoon, eerlijk gezegd, ik val me toch een klein beetje tegen. Ik denk, u hebt jarenlang in het snackbar-laboratorium gestaan te mengen met kipslachtafval, andere beestenslachtafval, groter, kleiner, dikker, dunner. En op een gegeven moment had u hem, de frikandel XXL. Jan, een snackbarhouder, die gaat naar de groothandel, die flikkert een paar diepgevroren dozen in zijn auto. En flikkert het daarna in het vet. Het liefst laat hij het nog brengen ook. Ja, laat hij het nog brengen ook. Ja. Dat is, denk je nou echt dat het... Wat denk je nou? Als die man professor was geweest, dan stond hij toch die shit aan te bakken in een friteuze. Helemaal goed. En die gozer, dat is gewoon een schoolverlater. En die bakt troep in een pan. En die verzint niks. En die vindt niks uit. Nou, oké, dan begrijp ik dat. Goed, de frikandel XXL. Die was heel populair bij Telstar. Maar Telstar wilde zelf zijn eigen sticks gaan verkopen. En het leek alsof uw hele imperium naar de sodemieterij zou gaan. Maar wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Nou? De clubs staan in de rij. Ongelooflijk, hè? Ja. En ik wilde naar het zuiden des lands. Waar naartoe? Naar de grote voetbaltempel van Nederland. Die staat er niet in het zuiden van? De Rotterdamse Kuip. En daar is hij. Vrijdagochtend belden ze. Meneer Broekman, wilt u alstublieft komen bij de wedstrijd Feyenoord-Dordrecht voor de beker? En natuurlijk hebben we ja gezegd. En dan gaat het gebeuren. Wat gaat er gebeuren? Ja, dan gaat hij bij Feyenoord staan, tegen Dordrecht voor de beker. We mogen dus, bij wijze van uitzondering, met de kar in het stadion staan. Is dat een hoogtepunt van uw leven? Dit is voor de snackbarhouder is dit wel het hoogtepunt in het leven, ja. Van harte gefeliciteerd, Flapstaart. Dank u vriendelijk. Maar weten ze bij Feyenoord, wat wij nu ook weten, dat je die frikandel XXL dus bij elke Belgische groothandel kunt krijgen? Nou, ik denk zelfs in Nederland. Sterker nog, in elke Nederlandse groothandel kun je hem inmiddels krijgen. Oké, dus... Maar weten die vuile, smerige kak... Dat vind je allemaal, Jan. Nee, weten die Feyenoord mensen uit Rotterdam, dat het... gewoon een heel normaal ding is? Nee, hou eens op, man! Wat dan? Je zit me altijd in te vullen alsof ik een stotteraar ben. Het punt is, je bent ook eens een stotteraar. Ja, dat is wel een beetje waar. Ja. Een momentje, meneer Broekman. Hij is niet te krijgen bij Feyenoord, maar nu wel. Ja, ik heb het over kip. Weten ze dat er kip in zit? Kip. Het vlees, zo veilig een stukje vlees. Ja. Kip. Nee, maar is dat voor de moslims? Ja, natuurlijk. Ze zijn 100% halal. Ja, daarom doet u dat, hè? Ja. Nou. Ja, kijk, er staat de moskee naast de Kuip, dus wat wil je? Ja, je hebt gelijk ook, hè. Maar dat is niet... Dus, het is Hoe is uw relatie nu met Telstar? Nou, gewoon goed. Gisteren heb ik daar gewoon heerlijk op de tribune gezeten. Oh, niks aan handjes. De thuiswedstrijd tegen Achilles en ze winnen met 4-0. Maar ik heb weinig van de wedstrijd gezien, want ik heb anderhalf uur tekst en uitleg aan iedereen moeten geven die we daar ontmoeten. Ja, er waren toch een beetje geruchten dat de mensen niet zo blij waren met dat u weg moest en dat ze dat op wonderlijke manieren bekendbaar gemaakt, of niet? Ja, dat hebben ze ook wel, maar ja. Ik kan niks anders zeggen dat we een hoop steun hebben ontvangen van alle mensen van Telstra, ja. Althans de supporters. Maar de bestuurders bedreigd om uw frikandel, dat is ook niet echt leuk, hè? Nou, kijk, bestuur bedreigd, dat is nieuw voor mij. Dat is niet, dat, oh, nee, ik heb gehoord, we hebben diepgaand onderzoeksjournalistiek gedaan, dat het bestuur zwaar bedreigd is door uw vertrek. Ja, dat is nieuw voor mij, daar weet ik helemaal niets van. Maar dan zou u toch niet goedkeuren, zeker? Ik ga daar helemaal geen uitspraak over doen. Ik weet wel dat ik altijd te maken heb gehad met Pieter de Waard, de directeur. Ja. En dat wij nog steeds een uitstekende verstandhouding hebben. Nee, maar als het, stel nou dat het bestuur, dat is zo hoor, maar als er nou bedreigd wordt omdat u toen dat met u het contract is opgezegd, dat is toch wel vervelend? Ja, maar ik geloof er helemaal geen snars van. Oh, nou dan gaan wij onze bron binnenkort kiel halen. Ja. Ja. Zo is dat. Ja, goed. Ja. Nou, het goede nieuws is dat... Is dat Leo Driessen dan, die bron? Wij beschermen onze bron, hè. Want wij zijn natuurlijk... Leo Driessen is natuurlijk de man die zit ook bij Radio 1 en bij Telstar. Oh, dus denkt u... Die is een beetje de meest bekende Telstar supporter van Nederland. Zou dat die klikspaan zijn geweest, denk ik? Volgens mij weet ook de enige Telstar supporter in Nederland. Maar dat is een... En u natuurlijk. Daar kan je nog vies in vergissen. Hoeveel zijn er? Nou, vertel eens even dan. Was iedereen vreselijk blij met die 4-0 was het, hè, toch? Wat 4-0. Dat gebeurt ook niet elke dag. Als je op de tribune zit en dat Telstra draait hartstikke leuk, staan nou derde. Ja, precies. Ja, en als je dan ziet wat er op de tribune zit. Nou, dus u bent een echte clubman nog steeds. Ja, dan zeg ik van, wat zijn we aan het doen? Wat zijn we aan het doen met z'n allen? Hey, meneer Broekman. Waar zijn we dan? Ja, precies. Maar u was natuurlijk zo gek op Telstar. Hoeveel dosis frikandellen duwden u weg op een wedstrijdje Telstar? Dat kan ik belastingtechnisch doen, daar geen mededeling over. Maar zo zeggen, als ze het zouden weten, dan kwamen ze de auto halen, of niet? Ja, nee, kijk... Hoeveel meer frikandellen gaat u verkopen in de Kuip? In de Kuip? Ik denk dat ik het niet aan kan. Nee, precies. En de grote grap is dan, bent u dan nog steeds voor Telstar? Of bent u dan opeens voor Feyenoord? Je zit in de verschillende competities. Nou, kijk, ik ben altijd Feyenoord supporter geweest. Ja, zie je wel. Dat is het probleem. Ja, hoor. Ja, dat zie je wel. En als Ajax u nou had opgebeld, om met die kosher... Ik hoor je heel slecht. Ik weet niet wat er met de lijn gebeurt, maar... Ajax... Nooit van gehoord. Nee, nooit van gehoord. Maar als ze hadden opgebeld, dan stond je daar waarschijnlijk met je keppeltje op. Ja, dat ken dat. Dat kan je echt vergeten, hoor. Nou, ik ken dat soort types. In ieder geval een man met principes. Nee, dat kan je echt vergeten. Goed, nou, wat hebben we geleerd vanavond? De frikandel XXL is niet een heel exclusief ding wat door meneer zelf bedacht is in een laboratorium. Ja, maar Jan, dat weet iedereen. Behalve ik. Ik wist het dus niet. Ja, maar blijf er daar niet over doorgaan. Meneer bakt snacks. En wat leuk is dat ze dan toch uitgenodigd hebben om met zijn car, met die gewone troep, in het stadion van Feyenoord te komen staan. Om daar een miljard frikadellen XXL te verkopen. Ja, wij zeggen, dat heb je handig gedaan, Joost. Ja. Met een broodje bal was het nooit gelukt. Nee, zo is dat nou, wel. Ik heb hier me ook niet opgebeld van, joh, kom even lekker hier bij ons bij de studio staan. Ja, natuurlijk. Ik denk, ik voorspel dat binnen het jaar staat hier in Nauwkamp of BNBU met de frikandel XXL. En het imperium zal gigantisch worden. Als Cruijff het goed vindt. Als Cruijff het goed vindt. Nou, dat komt dan wel goed. Meneer Broekman. Ik zie nou opeens Broekman. Wat wil je daarbij zeggen? Dat smaakt goed, man. Ja. Zo. Hey, staat dat op je car? Wat staat er eigenlijk op je car? Snacks van Broekman, dat smaakt goed, man. We zijn ook te boeken voor feesten en partijen, want dat begint ook heel erg los te komen. Ja. Ja. Niet dat ik reclame ga maken nu, nee, maar... Nee, zeker niet. Nou, dat heeft u de afgelopen 10 minuten niet gedaan. Ik zie het wel. Gewoon echt een frikandel XXL-party bij Jantje Roos in de achtertuin. Lijkt me enig. En meneer Broekman, ik zou zeggen... Succes ermee. Bedankt voor je belletje, jongens. Ja. Goeiedag. Ja. Doei. Altijd een beetje mayo, hè, voordat je maar insteekt. Jazeker, hypotheek. Tot ziens, hè. Zeker hypotheken, zei hij daarna. Godkool, leren. Echte Janne. Ja, elke week praat hij over noikie, noikie, noikie. Maar deze week pakt hij het helemaal anders aan. Hij gaat... Ja, de diepte wat? In. Onze Martin. Elk land heeft zijn idioten nodig. Zij maken het kleurrijk en minder saai. En een van die grootste clownen in Nederland is Arnoud van Doorn. Meneertje is bekend geworden als die diehard PVV'er. Hij vond moslims de grootste tuig van die wereld. Hij wilde criminelen laten ophangen en het land schoonvegen van al het allochtone boevenspoel. Totdat bekend werd dat Arnoudje Pauwtje nogal creatief met die boekhouding van die PVV omging. Liever gezegd, hij maakte geld naar zijn eigen rekening over, wat in grote mensentaal fraude en diefstal heet. Vandoren werd die club van Giert uitgeflikkerd. En Nout ging alleen verder met een eigen partijtje. En op een dag werd hij opgepakt voor drugshandel, schending van die ambtsgeheim, het voorhanden hebben van een pistool en het medeplegen van die diefstal met een valse sleutel in die Haagse stadhuis. U hoort die goed. De rechtse crimefighter werd een ordinaire misdadiger. Kan het nog grappiger? Maar natuurlijk kan dat. Meneer Van Doren werd op een dag moslim. Het geloof waar hij een enorme ploershekel aan had, heeft hij omarmd met heel veel liefde. En het geloof, of liever gezegd die moslims, namen hem ook in die armen. Want Allah heeft immers een plekje voor iedereen in zijn warme hartje. Hè? Die soap is nog niet afgelopen. Arnoud bestreedt als PVV'er voornamelijk die politieke islam. En nu wil hij een islamitische politieke partij oprichten. En dat het OM hem nu wil berechten voor de misdaden in zijn vorige Allah-vrije leven, is dan ook volgens die Van Doren, omdat die overheid zijn moslimpartij wil dwarsbomen. Je kan veel zeggen over Arnoud Van Doren, maar de hypocrisie en het eeuwige slachtofferschap van die Nederlandse islamiet heeft hij zich binnen no time eigen gemaakt. Hij is dus nu echt onderdeel van iets geworden. En dat is knap. Nu maar hopen dat zijn nieuwe vrienden zijn arm niet afhakken. Want dat is de straf op diefstal in de Sharia. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, één keertje niet over Noikin. Die herfst komt eraan. Mijn eikel valt bijna van die boom. Jongen, vorige week Arjan Vliegendart, deze week Sharon Gesthuizen. We zoeken de alternatieven voor Rutte werkelijk in alle hoeken en gaten. Het Haags geluid. Een hele goede dag, de Sharon Gesthuizen van de SP. Goedenacht, Sharon, heb je het al gehoord? 60% van de Nederlanders wil een sterke leider. Ja, dat is dat iets klopt, voor Emiel? Ja. Of moeten we toch Jantje Marijnis terughalen? Nee, dat hoeft niet. Nee hoor. Nee, dat redden we prima zonder Jan. Maar moeten we een sterke leider willen? Je ziet dat mensen in tijden van crisis, en dat is het natuurlijk wel, vaak wel behoefte aan iemand die een uitleg kan bieden. En ik denk zelf altijd dat het niet per se één man of vrouw hoeft te zijn, maar dat er gewoon een heel sterk kabinet moet zitten. Heeft u zelf ook behoefte aan een, zeg maar, een sterke man? Die u zegt hoe het dat is een goede vraag, moet. Maar bedoelt u dan persoonlijk privé of meer in als land? Allebei. Als landsleider. Nou, eigenlijk persoonlijk privé. Een persoonlijk privé, nee, dat klinkt dan wel prettig, ja. Een beetje een sterke man die zegt van nou meid, we gaan die kant op. En ik til even de wasmand erboven. Ja, dat laatste in ieder geval. Ja, dat is toch wel praktisch. Je doet een grote sterke man dat. Nou ja, dat is wel makkelijk voor een grote sterke man. En luister Sharon, het gaat heel erg slecht hè, met het kabinet. Want ja. Nog maar 12% van de Nederlanders heeft er vertrouwen in. Wat ik nog steeds ongelooflijk veel vind trouwens. Vind je het ook niet een beetje veel? Nee, 12% is toch wel, dat is toch wel diep triest. Er zijn niet heel veel kabinetten geweest die dat hebben gered. Nee, het is historisch laag. Maar mijn probleem een beetje is, Bijvoorbeeld Buma, die zei dit weekend... Joh, jullie moeten nou eens de huppetee er tegenaan. En mijn steun krijg je als je een beetje wat voor mij doet. Maar het is geen tijd voor verkiezingen. En dan denk ik bij mijn eigen stikkie. Wat voor oppositiepartij ben je dan? Dan zeg je toch flikker op, wij moeten het doen. Nou, dat is grappig. Want dus vorige week hadden we hier die Arjen Vliegtuig toen jij ziek was, weet je wel. Ja. En die zei ook als enige, en dat roep ik hier maar even in herinnering. Wij willen best verkiezingen en wij willen ook best regeren. Wie is in godsnaam Arjen Vliegtuig? Dat is de eerste Kamerlid van dezelfde partij. Als van de SP? Ja, ja, senator is dat. Ja. Oh, nog nooit verhoord. Ontzettend eigenwijze gast. Maar de gelachen hoor. Leuk. Maar de SP zegt ook... Geef ons het roer in handen. Ja, dat zei hij zeker, tenminste wel. Maar ja. We snappen allemaal, en dat, ik denk dat echt iedereen zich dat wel realiseert, dat het ook de boel wel erg stillegt als je nu verkiezingen hebt. Dat is natuurlijk wel zo. Bedoel, nee, de boel gaat nou lekker vlot. Ja, nee, dat is ook zo. Dus het is een beetje, hoe noem je dat ook weer, kiezen tussen twee kwaden. Ja, maar beste Sharon... Ja. Als dat nou betekent dat je als je de boel platlegt, dat er dus nul gebeurt. En met kabinet is het -10. Dan is het toch platleggen nog steeds beter? Dat is dan absoluut waar. Dan kun je beter nu verkiezingen hebben. Nee, ja, dat en is dan ook zo. Toch even nog dat gekke onderzoek uit Trouw en de VU. Hè, de 10% van de is zo boos dat ze walgen van de politiek. Ik bedoel, dat zijn toch signalen. Het zal allemaal heel, het ging ook over emoties. Het is natuurlijk allemaal heel emotioneel. Het zijn alleen maar vrouwen misschien. Ja, een oude vrouw. Nee, maar ze zijn niet bang, maar boos. En dat slaat een derde van jullie kiezers bijvoorbeeld. 30% is niet meer boos, maar volgt ervan. Ziedend, woedend zijn ze. Ja. En dat is toch wel een soort van signaaltje waarvan je zegt, nou, het is niet meer dat ze een heel klein beetje ontevreden zijn. Heb je ook een vraag? Ja, nou ja, dat je hoe kan je nee, nou niet zeggen? Vraag. Stel nou eens een vraag. Hey, de vraag is, hoe kan je nou niet zeggen dat er nieuwe verkiezingen moeten komen? Dat moet toch gewoon. Maar dat zei ze toch net dat ze dat wel wilden? Nee, nou, dan ben je nou 5 minuten even aan het voorbereiden om een vraag te stellen waar ze het antwoord net hebben gegeven. Is ik snap het niet. Is een beetje zo, ja. Ja, is wel een beetje zo, hè, mevrouw Gesthuizen. Ik wou er nog wat meer enthousiasme horen van SP-zijde. Ja, nee, maar ik wil, kijk, het klinkt allemaal zo gemakkelijk van als ik hierna zou roepen, ja, natuurlijk moeten de verkiezingen worden, dat vind ik volgens nou, mij. Nou, en dan zou je er achteraan kunnen zeggen, wat zouden wij dan beter doen als die belachelijke plannen die figuur van Dijsselbloem naar weer neerlegt? Nou ja, op één moet je dan zeggen dat je de economie niet nog verder een kontje in de verkeerde richting geeft door er nog weer 6 miljard snoeihard uit te halen. Door nog een keer een flinke bezuiniging eronder overheen te doen. Dat moet je gewoon niet doen. Geen kontje. Want dan krijg je van die cijfers van de ene site noemt 7,5% werkeloosheid en een andere heeft het over 9,25. Ja, precies. 0,5% dus, koopkracht achteruit. Dat is echt, ja, maar vooral die werkeloosheid. Dat ja, is grappig echt genoeg wel de zielige mensen en de rijken. Dus de werkende mensen, die zitten een keer goed. Dat is wel leuk. Ja. Mag ik iets vragen? Is daar ook door aangesproken? Wat? De rijken? Nee, wij zijn eenvoudige arbeiders. Oh, gelukkig. Mevrouw Gesthuizen, mag ik iets doms vragen? Nee, u vraagt nooit iets doms, dus het zal mij verbazen. Maar het is wel grappig dat we u zeggen tegen elkaar. Ja, maar ik zeg graag u. Ja, het komt er altijd een domme vraag als je u zegt. Ja, ja, maar let even op. Ja. Ik zag uw leider, Emiel Roemer, op televisie zeggen dat dit kabinet het niet goed doet, omdat het consumentenvertrouwen keldert en dus zeg maar het koopgedrag van de mensen steeds minder wordt. Toch? Ja, dat is ook zo, ja. En nu zijn jullie een anticapitalistische partij. Dan vind je het toch juist prettig dat mensen ophouden met het belachelijke consumeren. En als dat nou ook nog een keer voortkomt uit nivelleren, wat jullie ook nog graag willen, dan is toch eigenlijk dit helemaal toppie? Of snap ik er nou niet wat socialisme inhoudt? Heet u er nog? Nou. Ja, nou, dat heb je het weer gedaan. Leuk. Dit bedoel ik. Dankjewel, Jan. Fijn. Bel maar even terug, Kabouter. Je kan zo'n vrouw niet zo behandelen. Nou, het was wel... Ik denk dat dit een beetje te zware vraag was. Hé, daar ging iets mis. Was die vraag nou even iets te heftig opeens? Dat u zegt van, dit kan ik niet aan? Nee, ik hoorde ineens niks meer. En ik dacht, ik krijg wel heel veel ruimte om het uit te leggen allemaal. Ja, maar, u heeft de vraag wel gehoord? Zeker, ja. Oh. En, de vraag is waarom dat consumentenvertrouwen nou eigenlijk zo belangrijk is. En dat geld uitgeven, waarom dat zo belangrijk is. Ja, terwijl jullie anticapitalistisch zijn. En ja, van die verleren. Als mensen geen geld meer uitgeven, behalve dan dat het als je een gat in je dak hebt en je repareert het niet, ofwel omdat je er geen geld voor hebt, ofwel omdat je geen geld durft uit te geven, dan is dat natuurlijk sowieso wel heel onverstandig. Ja. Ik bedoel, het geld moet wel een beetje blijven rollen. Maar zijn jullie nou voor het kapitalisme, of niet? Ja, nou dat wil ik dan wel eens weten. Marktwerking op die plekken waar de markt zijn werk kan doen. Ja. Dus dat is toch wel... Dus je mag wel geld uitgeven, maar dat is geen enkel probleem meer voor de Socialistische Partij. Geef maar lekker geld uit. Sterker nog, je mag het ook gewoon verdienen. Ook nog even. Niet je mag veel. Het ook verdienen, ja. En nivelleren vind je wel toppie? Ja, dat is wel echt iets wat... Dat vind je mooi. Bij ons wel in goede handen, ja. En als je nou betekent, hè, wat je dus ziet ook overal in de berekeningen, dat juist die koopkracht en het consumentenvertrouwen daalt door nivelleren. Jullie zeggen aan de ene kant, dat die koopkracht is niet goed, die moet verbeteren, het consumentenvertrouwen moet verbeteren, maar we zijn wel gek op nivelleren en dat zet dus alles in werking waar we eigenlijk nu tegen zijn. Dat klopt niet helemaal! Dat komt doordat we nivelleren in combinatie met snoeiharde bezuinigingen. Kijk, bedoel, we hebben het nou over 6 miljard en dan denkt iedereen, ik hoor gewoon al mensen zeggen, ja 6 miljard, maar dat is natuurlijk gigantisch bedrag. 6 miljard? Dat is echt een heel groot bedrag. En dan zijn we alweer bijna vergeten dat we dit voorjaar hadden we het nog eens een keer over bijna 20 miljard. Dus dat blijft maar doorgaan. Ja, en als je dat doet, dat daar helpt. Ik bedoel, of je nou wel of niet nivelleert, dat maakt dan eigenlijk geen barst uit. Nee. Het is gewoon dat enorme bedrag aan bezuinigingen wat je mensen... Bij mij ging eerlijk gezegd de knop om vorig jaar. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar ik heb een klein hummeltje thuis. Bij mij ging vorig jaar toch ook een beetje de knop om toen ik hoorde dat de studiefinanciering gewoon naar de galamiezen gaat. Ja, dat is toch wel iets waarvan je dan als ouder denkt, ja, maar ik wil wel over 10 jaar nog dan... dus dan gaan we maar een beetje extra sparen. En ja, dan gaan mensen dus niet meer in hun woning investeren. Ja. Er wordt wat minder gewinkeld. Ja, en dan gaan dus nog meer bouwbedrijven en de detailhandel, die gaat dan over de kop. U gaat er natuurlijk wel vanuit dat uw hummeltje desdanig slim is dat ze kan studeren. Ja, ik bedoel... Maar je wenst het bijna niet. MBO is ook gewoon studie, dus ik ben heel benieuwd. Het gaat goed op school. Het gaat goed op school. Oh, dat is fijn. Het gaat goed op school? Dat was net een hummeltje. Ja, zeker. Ja, het is 10. Dat is toch geen hummeltje? Geen hummeltje meer, hoor. Ja, toch wel. In mijn ogen, ik kan er nog makkelijk op tillen, dus ik vind het een hummeltje. Ja, waarom niet ook? Het is helemaal niet erg ook over wie hummeltje is of niet hummeltje. Heeft u ze nog ergens boos om gemaakt? Bijvoorbeeld over die 95.000 euro die die gezondheidswerker heeft gedeclareerd? Dat was helemaal niet netjes en daar moet gewoon een flinke straf tegenover straf! Staan. En wat voor straf? Dat moet de rechter bepalen, dat mag ik me als parlementariër niet over uitdagen. Maar de rechter, maar moet toch iemand iets tegen de wet hebben gedaan? Ja, dat is ook zo. Maar ja, als je gewoon niet netjes declareert, dan is dat in principe een zaak. Ik ben daar heel strikt in. Ik bedoel, dan moet je daar gewoon voor met willen bloot bij de rechter, hoor. Maar voor mij hebben we het over twee verschillende dat dingen. Dat denk ik eerlijk gezegd ook. Ja. Dat gaat nee, over... We hadden het over die fraudezaak met declaraties. Toch? Nee, die man die 95.000 euro heeft gedeclareerd voor een maand werken bij een gezondheidszorginstelling. Oh, sorry. Ik dacht eventjes dat u het over een andere zaak had van vorige week. Dat is gewoon het type vak, zakken vullen. Dus ja, dat mag helaas inderdaad wel van de wetgever. Maar dat kan inderdaad niet. Zeker niet als je weet dat er heel veel mensen in de gezondheidszorg werken voor... een appel in een ei. Nee, schijntje. Een heel laag salaris. Mevrouw Gesthuizen, 24 zetels in de peilingen. Dat is toch wel lekker? Ja, het schommelt een beetje, toch? Ik bedoel, ja, vorige keer natuurlijk 42, maar ik bedoel... Nee, zo hoog hebben we nooit gestaan. 39 was het. En dan zegt Trouw dat jullie niks meer zijn dan een protestpartij. Is dat nou niet leuk? Ja, dat is. Ik heb me daar ook een beetje over verbaasd. Want ja, ik schrijf de ene nota na de andere. En misschien heeft u het wel meegekregen. We hebben net een mooie initiatiefwet ingediend met prachtig. De VVD samen. Hebt u hem gezien? Ja, dat is een mooie, prachtige initiatiefwet. Vertel maar. Nou, dat is een initiatiefwet. Misschien weet je dat prima, mevrouw Gesthuizen heeft verteld. Precies. Ja. Het gaat erom dat al die nare firma's die allemaal spookfacturen rondsturen en mensen geld uit de zakken kloppen. Dat die... Dus ja, weet je, ik doe toch ook echt heel veel parlementair handwerk. En ja, af en toe roepen we ook wel eens een keer dat we het ergens helemaal niet mee eens zijn en roepen we heel hard boel. Nou, ik ben mevrouw Gesthuizen, wij zijn... Trouw alleen dat zou een beetje... Ja, wij zijn ontzettend blij met uw parlementaire handwerk. Oh ja? Ja, daar staan wij groot in mijn sleepend achter. Nou, ja. Dat vind ik toch altijd prettig om te horen. Ja, maar... We zijn echt jongen. Nou ja, goed, laten we het ook maar mee ophouden ook. Mevrouw Gesthuizen, ongelooflijk veel succes met het redden van het land, want u moet morgen weer aan de bak. Zeker. Maak het mooi van. Vannacht ook nog wel eventjes, vreselijk. Ik zit nog even achter de computer, hoor. Maar... Echt, bent u nog... Nou, u ja, bent... En dan zeggen, ze nog dat alleen de traditionele partijen inhoudelijk bezig zijn, hè. 24-7, En dat ze bij de SP alleen maar op angst en op hoop van nee, mensen echt zitten niet. Te prikken. Ik ruik het arbeiderszweet door de microfoon heen. Nou, dat niet. Nou. Ik kan me helemaal niet voorstellen dat mevrouw Gesthuizen überhaupt transpireert. Maar hard werken, dat zal ze vast. Voor ons. Zeker. En nou, niet voor ons, maar voor die andere mensen met minder geld. Ja, precies. Ja. Ook voor u, hoor. Oh, wat heerlijk om te horen. Ja. Mevrouw Gesthuizen, slaap lekker. Succes. Dank u wel. En dag. Het Haags geluid. De panter die begint een wijnwinkeltje in Duitsland. Dagboek van de liefdespanter. Nederlandse wijnverkoop is het afgelopen halfjaar met 8% gedaald. Dit na 20 jaar ononderbroken groei. Dat komt door de meest recente accijnsverhoging, zegt de handel. En het wordt erger, betalen we nu al 83 cent accijns per liter wijn. Het kabinet wil die verhogen naar 95 euro cent per 1 januari 2014. Daaroverheen, dus de prijs van de wijn plus de accijns, betaal je ook nog eens 21% btw, zodat een flesje wijn per saldo een dikke euro duurder is dan bijvoorbeeld in Duitsland, waar men 0% accijns betaalt. Kun je weer gaan gillen, wat maakt het uit voor die rijkaard, het ene eurootje voor de armen op die Chateauneuf du Pape. Maar tegenwoordig drinken ook de paupers wijn. En voor hen is een extra eurootje op een fles van 3 piek wel degelijk een flinke deuk in het wekelijkse drankverbruik. Vandaar 8% daling van de Nederlandse wijnverkoop. Vandaar gaat iedereen die ooit in de buurt van de landsgrens komt groot wijn inkopen in het buitenland, want je mag ongelimiteerd inslaan voor privégebruik. Vandaar 300 miljoen euro misgelopen inkomsten voor de Nederlandse staat. Vandaar Nederlandse slijters naar de sodemieterij. Als ik een Duitse slijter was, begon ik meteen een kiloknaller van een webwinkel met bezorgservice in Nederland. Het schijnt dat webwinkels zich moeten houden aan de belastingsregels in het land van aankomst. Maar daar wil ik nog wel eens een proefprocesje in Brussel over aanspannen. Leg mij daar maar eens uit dan wat het verschil is tussen de lijfelijke mij en de virtuele mij als het gaat om kopen van een doosje wijn in de vreemde. Maar nog veel liever, regering, heb ik dat jullie de accijnzen weer verlagen voor je de zoveelste bedrijfstak de nek omdraait. Dagboek van de liefdespanter. Mooi hoor, Jan. Dankjewel, goed werk, jongen. Ja, weet je. De middenstand, dit is de motor van de economie, jongen. Ja, zeker. Leuk, ja. Ja. Ed! Ed zit te wachten op een intro. Nou, doe ik het intro. Het is tijd voor de sympathiekste man in cyberspace. De man die alles wat onbegrijpelijk is leuk kan vertellen. De beste vriend van de show. De meest begeerde vrijgezel online. En daverende de goede nacht voor The Ed. Ed, Edje, Ed, Ed. Ja, goedenavond. Ed, ben je nog steeds vrijgezel? Ja. Hoe kan het verdikken nou nog steeds, joh? Gewoon, soms moet het even wachten, hè? De ware nog niet tegen het lijf getreden. De ware nog niet, maar je geeft het toch af en toe wel eens even van bil, oude vriend? Nou, we doen rustig aan, hoor. We doen rustig aan, we en je rechterhand? Ja, die ook, ja. Nou, gezellig. Ja. Jan gaat je vragen stellen over de ICT, you know me. Doe maar zelf hoor. Nee, helemaal niet. Jawel, joh. Hey Ed, de NSA bespiedt nu ook het internationale betalingsverkeer. Ed, doe er wat aan! Ja, doe er maar wat aan. Ja, de NSA die gebruikt allerlei lekken om ons en het betalingsverkeer en wat al niet meer te bespieden. Ik denk, wat al niet meer? Ja, zeg het maar, Jan. Ja, precies. Nee, maar... Maar weet je dat we nu al 5 weken onafgebroken, of misschien wel langer, elke keer dit iets met die pokken-NSA hebben. En elke week vraag ik aan je. En elke keer komt er toch wel weer iets bij, hè? Ja. Verzin is nieuws. Ja, dus zullen we het er gewoon over ophouden? Dat we denken, joh, ik leg de tering ook, die NSA. Ja, precies. Nou, dat sowieso, denk je dat we dat moeten denken. Maar het blijkt dus dat... Ja, precies. Elke keer komt er inderdaad weer iets bij. En daar blijkt wel hoe omvangrijk het eigenlijk is. Hè? Het is gigantisch omvangrijk. Maar het schijnt dat niemand zich ermee druk meer over maakt. Behalve wij om 15:15. Hè? Ja. Misschien moeten we toch een slot overdag krijgen. Precies. Misschien moeten we even een ander onderwerp doen. Wacht even. Jan? Ja? Heb je een onderwerp? Hoe is die 5S, iPhone 5S en de pet? De iPhone 5S, ja. Nou... eigenlijk wat we het over hadden gehad vorige keer al, toen voordat hij uitkwam. Ja, maar toen was Jan niet heel ziek, Jan, hè? Toen was Jan ziek. Misschien moet je er even herhalen. Kan je misschien iets nieuws uit je kokertje halen, de pet? Niet dat we vorige week hebben, even iets nieuws. Precies. Nou ja, het blijft een upgrade van hetgeen wat we nu hebben natuurlijk. Oh ja, joh! Ja. De 5C, dat is een beetje vergelijkbaar met wat er nu is, alleen dan in kunststof, maar dan met een gekleurd hoedje, zeg maar, omheen. Hé, Ed, Ed, ik heb een 4S, en die stuk, moet ik wachten tot de 5S? Die is er al nu. Die is er dus nu? Nou, dat zou ik hier doen. Want zelfs zeg maar, die goedkopere versie, die, de 5C, die heeft een langere accuduur dan wat je nu hebt. Ah, goed idee, man. Leuk. Toppie. Hey, heb je ook zo vreselijk gelachen om die filmpjes van Microsoft over de ja, iPhone? Precies. Ja, precies. Ja, dat vind ik een blunder. En als het alleen maar half leuk mij, was, het. Nee, maar misschien moet je vragen, dat is interessant, of je het even uit kan leggen wat het is, want nobody knows. Oh, ik dacht dat iedereen dat wist, joh. Nee, joh, vraag dan maar. Dat is interessant. Oh, Ed, wil je even uitleggen waar ik het over heb? Microsoft heeft een paar filmpjes gemaakt om, om Apple belachelijk te maken, eigenlijk. Ja, maar bij Microsoft zijn vast creatieve mensen, maar die hebben ze weer niet op die filmpjes gezet. Nee. Het was weer pijnlijk krampachtig de grappen kwamen er ook niet echt uit. Nee. Dus die hebben ze zelf weer offline gehad. Wat je natuurlijk helemaal niet moet doen als iets misgaat op internet. Want dan gaat iedereen kijken van... waarom moet die filmpjes weer offline? Ik word niet echt warm van dit verhaal als ik heel eerlijk ben. Nee, vind je sterk? Nee, vind ik niet echt heel sterk verhaal. Oh, Ed, sorry. Ja, maakt niet uit, Ed. Wil jij nog iets vragen, Jan? Aan Ed? We gaan zwaar even de diepte Europese politiek in. Vind je nou van de plannen van Kroes? Jan gaat nu vragen. Jan, de meeste mensen hebben geen flauw idee over wat voor plannen je hebt. Zou je niet Ed moeten vragen om even toe te lichten wat de plannen van Kroes zijn? Ja, ik denk dat jij dat beter kan uitleggen dan Ed. Nou nee, ik heb het godverdomme net ervoor. Nelly Kroes gaat natuurlijk onder andere over de telecom. We zitten hier niet bij Sesamstraat. Dat weten we echt allemaal wel. Nee, nou eventjes. De plannen vallen eigenlijk in twee dingen uit. Eén in de kant, de roaming wil ze weg hebben. Nou, ja, dat klinkt heel goed. Dus dan, als je in het buitenland gaat bellen, dat je van een netwerk van andere provider gebruik maakt en daar extra voor moet betalen. Ja. Dat hoeft dus straks niet of minder. Mooi! Dat is mooi, zou ik zeggen. En daarnaast wil ze wel de netneutraliteit aanpakken. Dat is waar de meeste kritiek nu op is. Ja, jongen, weet je het? Wacht even. Ik denk dat Jan nu aan me gaat vragen. Jan, wil jij een S-vragen? Ik ben al uitgeschreid. Het is heel belangrijk, Jan. Ja, het gaat om mijn privézie en bandbreedte. En de ongelimiteerde toegang voor internet voor iedereen. In plaats van alleen maar de elite. Is dat toch een beetje? Inderdaad. Als je data gaat doorgeven, dan betekent dat alles wat je doet, dat evenveel recht heeft om doorgegeven te worden. Dus of je nou porno kijkt, of mail verstuurt, of iets anders doet, dat gaat allemaal even snel. En ze willen daar in ieder geval een gedeeltelijk verandering in brengen, zodat dan providers kunnen zeggen, ja, maar dit verkeer heeft dit moment heel erg nodig. Eddie. En dat verkeer niet. Eddie. Ja? Je bent vrijgezel, kijk je veel porno? Wat is veel? Nou ja, elke dag 2,5 uur is veel. Elke half uur? Elke dag 2,5 uur is veel. Oh nee, dat zo ver kom ik niet voor. Een uur per dag? Nee hoor. Een half uurtje per dag? Een kwartiertje. Je hebt me heel kort nodig uiteindelijk, hè? Echt waar? Nou, jij misschien. Maar een kwartiertje per dag, Eddie. Ja, dat is een beetje werk van. Heel fout inderdaad, Een kwartiertje per dag, Eddie. Nou, dat zullen vast weken zijn dat ik daarop uitkom, Hey Ed, als jij je af en toe afvraagt hoe het komt dat je vrijgezel bent, het is niet echt goed verkopen dat je zegt, er is heel kort voor nodig. Nee, dat wou je niet, precies. Ja, precies. Neem het even mee, hè? Nee, maar ik bedoel, ik wil je ook een beetje op gang helpen. Ja. We nemen je mee in de vatenvorkeler, maar als je tegen een grietje zegt van, joh, het duurt niet echt lang, dan gaan ze niet met je mee naar huis, Eddie. Nou ja, sommigen wel. Die zijn dan weer gold diggers. Zijn dat, Ed, waar je al slechte ervaringen mee hebt gehad natuurlijk. Maar niet alles hangt van één moment af in de avond, zeg maar. Oh, waar hangt het dan vanaf, Ed? Want volgens mij hangt het namelijk allemaal wel van één moment af. Ja? Heel erg moeilijk moment. Alleen maar dat... wat wil jij dan? Praten met de konijn? Dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Dat praten weet ik ook niet, Ed. Dat moet je ook niet doen, denk ik. Dat moet je dan niet willen, joh. Praten. Nee, echt niet. Nou ja, goed. Volgende week gaan we het eventjes niet over de gezeik met de ICT hebben. Dan gaan we het even over liefdesprikkel hebben. We gaan jou helpen. Laten we Ed en helpen. Ja, ik weet niet of je dat wil. Ja, wil je dat, Ed? Wil je dat, Ed? Ik denk niet dat je me hoeft te helpen, maar ik wil er best over praten, hoor. Oh, lekker, Ed. Nou, dag. Super gezellig. Ed, dan lekker. Leuk. Oh, man, wat een heerlijke uitzending was dat, of niet? Nou, ik vond het wel leuk, maar jij zit er een beetje bij alsof je geslagen bent. Ik voel me verslagen. Ja. Ik ben een helemaal stuk. We hebben volgende week trouwens Jean-Pierre Gele van de Volkskrant over, over radio en televisie. Wat leuk is het niet? Door het publieke omroep zie ik aankomen als onderwerp. Zullen er alles in de hand zijn? Nou, waar wij tenslotte ook onderdeel van zijn, Jan. Of je het leuk vindt of niet. En, kan mij rotten, joh. Nou zeg, hallo. Zie je hypotheek maar over te maken. Wat is dit nou toch allemaal weer voor een opruimende praat? Je vindt het hartstikke leuk. Je weet dat je het leuk vindt. Ik ben een beetje down. Je bent een beetje down. Waarom dan? Is het de liefde? Nee, joh, al lang al niet meer. Is het geld? Het is gewoon, ja, weet je. Is het gewoon het algemene zinloosheid van het bestaan? Ja, ik wil een doel, weet je. Nee, doe me niet. Zeg je hebt gelijk ook. Nee, in ieder geval volgende week bij Echte Jan en Jean-Pierre Gelen. Tot nu toe was het hier Jan Heemskerk en Jan Roos bij Echte Jan. Volgende week zijn we weer terug. Ja, tenminste, dat hopen we. Zonder hoesje hoop ik. Ja, denk ik ook. Slaap lekker en tot volgende week. Tot volgende dag week. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Ik val me toch een klein beetje tegen. Ik denk, u hebt jarenlang in het snackbar laboratorium gestaan te mengen met kipslachtafval, andere beestenslachtafval, groter, kleiner, dikker, dunner. En op een gegeven moment had u hem, de frikandel XXL. Jan, wat denk je nou? Ik dacht als iemand professor was geweest, dan stond hij toch die shit aan te bakken in een friteuze? Helemaal goed. Ja, die gozer, die is gewoon een schoolverlater en die bakt troep in een pan en die verzint niks en die vindt niks uit.